الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال اچھی آواز صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين صاحب صدر عظیم القدر سید السادات حامی حق و صداقت محسن اہل سنت عزت مآب جناب پیرزادہ سید محمد عارف علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ معزز سامعین مسلمان پائیو السلام علیکم اے میرے عزیزم محمد صدیق صاحب دی سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے دعا ہے رب العالمین جل شانہ محمد صدیق صاحب اوراں دے خاندان نو دنیا آخرت دی پڑھائی عطا فرماوے جتنا حاضرین حاضر خدمت نے رب العالمین جل شانہ سب نو ہدایت عطا فرماوے دوستو مہینہ جماد الثانی شہادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دائے ماہ مقدس ہے بندہ ناچیز دا موضوع ہے خدمات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اسلام ساڑھا فرض بڑھن دا ہے کہ ایسا اس دیاں اس مبارک ذات دیاں گلنا ضرور کریے جنہ دے احسان نو مصطفیٰ کریم ساڑھے رسول اللہ تسلیم فرمایا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے نے میں ہر کسے دا احسان دا بدلہ دے دیتا ہے ابو بکر دے احسان دا بدلہ اینو قیامت نو رب ہی عطا فرماوے گا. ذرا غور فرمانا، زبان رسالت بھی فرماؤں دی ہر کسے دے احسان دا بدلہ میں دے دیتا ہے، لیکن ابو بکر دے احسان دا بدلہ قیامت نو رب بھی اتارے گا. اسے واسطے حدیث پاک چاہتا ہے حب و ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دا پیار تے او دا شکریہ میرے ہر امتی تے لازمی. جنہاں نو اللہ تعالی نے کپڑیاں دی توفیق دتی وہ اپنے سراں تے لے لو، جنہاں کول کوئی نہیں اسی دعا کران گے اگلے سال تک اللہ تعالی مہربانی فرما دے گا. ہن پترو اینا چھیڑو کہ جتھے آئے ان رہن دیون، ہر شے پہلو تیار کر لی دی پھر خلل وچ ہوندا ہے. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دا پیار، محبت اور اس دا شکریہ میرے ہر امتی تے ضروری. ہر امتی تے ضروری ہے. جب سانو محبت اور شکریہ دونوں ابو بکر صدیق دے ادا کرنے ضروری نے تو ساڈا فرض بنتا کہ ایسا سالانہ محفل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی یاد وچ کریے تاکہ اس پاک ذات دیاں پاک گلاں سن سنا کے تے انہاں دی بارگاہ وچ شکریہ دا کچھ نظرانہ تے پیش کر لیے نا. محبت ہوندی ہے دل نال اور شکریہ دا تعلق ہوندا ہے آزاد نال. حدیث پاک دا مطلب نکلے گا بھئی دل وچ پیار بھی ہووے اے وی واجب ہے میرے ہر امتی تے. ابو بکر دے بارے دل وچ پیار بھی ہووے ہر امتی تے ضروری ہے، اور زبان نال ہاتھ نال مال نال جس طرح ہو سکتا ہے شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے. دعا گو اللہ محبت عطا فرماوے. سونے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی نال اساں اے وی دعا کرنے ہیں کہ بھائی صدیق صاحب نو اللہ تعالی توفیق دتی ہے کہ مدنی محبوب سرکار دے اس سب تو پہلے غلام دی یاد اکرا چھڑ دینے اس مہینے دے اندر، تے چلو اس بہانے خراج تحسین صحیح، نذرانہ عقیدت صحیح، او مائی دی اٹی والی گل ہے، ورنہ اساں کی اس پاک ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ چ اساں کی نذرانہ پیش کر سکنے ہاں. مصطفیٰ دا فرمان او سنیا جے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی روایت اج ہی میں پڑھ رہا ساں، میرے کول کتاب موجود ہے اسیاں جلداں وچ تاریخ دمشق محدث امام ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ دی. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میں چاہنا وا قیامت والے دن جے رب مینو جنت عطا فرماوے تے ایہو جی تھان تے رکھے جتھے سامنے صدیق اکبر ہوے تاکہ میں زیارت کردا رہاں. آہا ذرا بولو بولو سبحان اللہ، جڑے جیندے بیٹھے جو اچھی آواز والا کو سبحان اللہ. صدقے جاواں فاروق اعظم پہ فرماؤندے نے فاروق اعظم فرما رہے نے میری تمنا ہے کہ قیامت نو میں اے ہو جی تھان تے جنت چ بواں پھر سامنے ابو بکر صدیق ہوئے تاکہ میں ان دا دیدار ہی کردہ رہ جاؤں. اللہ اور ہوتے ہونے مولا علی دی ایک گل سنا چھوڑا ذرا ڈٹ کے سبحان اللہ پاک علی مشکل کشا دی گل سنا وہاں گلاتے پاک علی بتھیریاں کیتیاں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ایک توانو سنا دینا. آپ نو بڑا ہی پیار سی مولا علی سرکار نو سیدنا صدیق اکبر دے نال. آخر رسول اللہ نو جد پیار ساریاں تو بعد اونا نال تھی تے پھر جد نال رسول اللہ نو پیار ہے مولا علی نو کیوں نہ ہوئے. اسے واسطے تے پیار دن بہت بڑی نشانی ہے کہ محبوب دے دشمن دے نال دشمنی تے محبوب دے دوست دے نال دوستی. تے مولا علی سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آپ دے اگے کسے جا کے گل کیتی. اے حدیث دی کتاب سامنے پئی نے کنز المال شریف. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے سامنے کسے نے جا کے عرض کیتی کہ عبداللہ بن سبا جڑا پہلو یہودی سی تے بعد چ اس منافقانہ طور تے کلمہ پڑھیا مسلماناں وچ فتنے پاون دی خاطر تے سب تو پہلا شیعہ دا فرقہ اس بنایا سی او عبداللہ بن سبا دے بارے مولا علی نو خبر پہنچی کہ او ابو بکر عمر دی شان وچ کوئی نازیبا الفاظ استعمال کردا ہے کوئی یہو جی گلاں کردا ہے جڑیاں آپ دی شان دے خلاف نے ابو بکر عمر دی. حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا نے تلوار بلائی تلوار فرمایا تلوار لے آؤ. توجہ نہیں کیتی. مولا علی نے فرمایا تلوار لے آؤ. فہم بے قتل ہی مولا علی نے عبداللہ بن سبا دے قتل دا ارادہ فرمایا. کسے آکھیا وہ تہاڈی تعریف کردا ہے ابو بکر عمر دے خلاف بولدا ہے نا تہاڈی دے تعریف کردا ہے تسا انہوں کیوں مار دے جے. فرمایا ابو بکر عمر دی تعریف نہیں کردا تے میری پہ کردا تے انہاں دی برائی پہ بیان کردا ہے تے میں تے اندا دشمن ہاں اے میرا سجڑ کتھوں ہو سکدا ہے. فرمایا میں جس شہر میرے شہر وچ رہنا وا اس شہر دے اندر ابو بکر عمر دا دشمن نہیں رہ سکدا. مولا علی کوفے وچ رہندے سن آپ سرکار نے حکم جاری فرما دیتا عبداللہ بن سبا نو کوفے وچوں کڈ دیتا جائے ملک شام دی طرف تاکہ ابو بکر عمر دا دشمن علی دے نال ایک شہر وچ نہ رہ سکے. زوکلا راگ سبحان اللہ. اے میں اس واسطے گل کیتی ہے کئی مچھ ڈنڈے لگے پھر دینے چمٹیاں والے بیلی جڑے آندے نے تو جناب علی دا وائر سی ابو بکر نال تے ابو بکر دا وائر سی علی نال بےمانہ بکواس پیا کرنا ہے. آ سامنے حدیث آئی بالا گا علی ان عبداللہ ابن اسود ین تک صحابہ بکر عمر فدا بالسیف فہم بقتلہ فکل ما فیہ فقال لا یساکننی فی بلد انا فیہ فنفاہ الی الشام. آپ نو خبر پہنچی عبداللہ بن اسود وی اونوں اندے سن عبداللہ بن سبا وی اندے سن اونوں او ابو بکر عمر دے شان دے خلاف گلاں کردا ہے. پاک علی نے تلوار بلائی فام بقتل مولا علی نے او دے مارن دا ارادہ فرمایا. کسے کلام کیتی پاک علی دے نال مولا علی نے فرمایا جے مارن نہیں جے دیندے تینوں میرے شہر وچوں کڈ دیو تاکہ اس شہر چ نہ رہے جڑا ابو بکر عمر دا دشمن ہوے علی نال ایک شہر چ رہ جاوے اے علی نو گوارا نہیں. اور صدقے جاواں جس پاک محبوب دے یار دے نال مولا علی نو اینا پیار ہوے سنی دے فرض بندا ہوے اس صدیق ایک دا ذکر خیر مناوے. ذرا روک نہ لاکھ سبحان اللہ صدقے جاواں توجہ فرماؤ جدوں فرض سی انہاں دا ذکر خیر تے میں جناب دے سامنے کرنا چاہنا میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمات اسلام اسلام دیا خدمتا حضرت صدیق اکبر کی کچھ کر چھڈیاں نے اج جڑا ایتھے اٹھک پی چاکر بیٹھ کے جلسہ پیا کرنا وے مصطفیٰ دی یاد دے اندر جے صدیق صاحب کو جلسہ پیا کردائی سمہ قسم کھا کے آنا اس ذات دی جد قبضہ قدرت اج میری جانے سارا احسان مدنی محمد تو بعد صدیق اکبر دائی اسے واسطے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا صحابی فرماؤں داوے فرمایا اگر ابو بکر نو خلیفہ نہ بنایا جاندہ اللہ دی عبادت دھرتی اچ نہیں سی ہونی عبادت ہی کرن والا دھرتی تے نہیں سی رہنا معلوم ہویا جڑی رب رب دی دولت نصیب ہوئی کھڑیے مدنی سرکار تو بعد صدیق اکبر دا فیضے اس واسطے حضور نے فرمایا ہے میں ہر کسے دا احسان اتار چھوڑیا وے پر ابو بکر دا قیامت نو رب بھی عطا فرماوے گا او مڑ کی رب سونے نے اتھے عطا کرنا وے رب دی بارگاہ وچ رب دی دید تو ود کوئی نعمت نہیں حدیث پاک مستدرک حاکم دیئے میرے مدنی سرکار نے فرمایا یتجلا للناس یوم القیامت یتجلا اللہ یوم القیامت للناس عامتا ویتجلا لک خاصتا یا ابا بکر مدنی سرکار نے فرمایا قیامت والے دن ابو بکر رب لوکاں نوں عام دیدار کراوے گا تینوں خاص جلوہ وکھاوے گا سبحان اللہ ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ خدا دے بندے ساڈا فرض بندا وے اساں چوں یاراں دی یاد سال وچ ضرور کریے اساں ایڈے بدھو بڑے کھڑے نے چوں یاراں دی یاد نو او جناب خون خرابے والے لے گئے ہجی خون خرابے والے جڑے چوں یاراں دے پیر دے مخالف نے او مریداں دے جلسے کرن لگ پئے توں اساں صرف جناب ٹھول کٹن جو گئی رہ گئے یا سراں چک لائیاں نعت خان والیاں دے اساں کیا بس نانا اساں تاں پہ برباد ہونے ہیں سانو نبی سرکار دے چوں یاراں دی تاریخ دا پتہ ہی کوئی نہیں تاریخ سانو یاد نہیں اگر انہاں دے حالات ساڈے سینے چ محفوظ ہون سانو اون دے جذبے نصیب ہون جویں رب وحدہ لا شریک مولا محبوب دے غلاماں نو عطا فرماؤندا اے کیونکہ آخر نبی دے یاراں دیاں گلاں پڑھیے تے بندے دا دل کردا وے جویں انہاں کیتیاں نے اساں وی کریے یار اساں وی بندے ہیں او وی بندے سن اساں وی انسان ہیں او وی انسان سن تائیوں ہی جدوں مدنی سرکار دے رب قرآن نازل فرمایا ہے جگہ جگہ تے وے کدی حضرت ابراہیم دا قصہ بیان ہوندی کدی آدم علیہ السلام دا قصہ بیان ہوندی کدی موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ بیان ہوندا ہے کیوں بیان رب کردا وے کسے کدے واسطے قرآن جب لے آندے نے حکمت مولا دی اے وے رب دے پیاریاں دا ذکر ہووے ایک دل نو سکون ملدا ہے دوسرا دل چ ہمت پیدا یا رسول اللہ ذرا ذو کلاڑا سبحان اللہ یاراں دا ذکر ہوے یاراں دی یاد ہوے اللہ دے پیاریاں دی یاد ہوے ایک دل نو قرار تے سکون ملدا وے ایمان نو تازگی ملدی اے ایمان نو قوت ملدی اے مضبوطی ملدی اے بندے دے دل چ ہمت پیدا ہوندی اے کہ اساں وی او کم کریے جڑے او کر گئے نے اور نال یاد رکھنا بندے نو صبر دی توفیق ملدی اے جدوں پچھلیاں نو بندہ یاد رکھدا وے تے انہاں دیاں تکلیفاں دین واسطے ویکھدا وے پھر بندہ آکھدا یار میں کیاں جدو انہاں تے آئیاں اساں نو وی صبر کرنا چاہیدا وے تائیوں جدو مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا نامدار مال آیا ہے مال آیا ہے ایک جنگ وچوں حضور تقسیم فرما رہے نے وہابیاں دا ایک وڈیرا اٹھیا سی جدا نام ذوالخویسرا سی ذوالخویسرا اٹھ کے آکھن لگا اے دل یا محمد عدل کر اے محمد عدل کر میرے آقا نامدار سرکار نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کرانگا پھر کہیں عدل کرنا ہے جے میں عدل نہیں کرانگا پھر اور کسے کی کرنا ہوئے حضرت سیدنا فاروق اعظم عرض کیتی ہے یا رسول اللہ میں تلوار لے کے اٹھ کھڑوتے میں نو اجازت دیو میں دا سر وٹ دینا وا اس منافق نے منافق گستاخی کیتی ہے میرے آقا نامدار نے فرمایا اے ابو اے عمر میرے نالو موسیٰ علیہ السلام نو ود ستایا گیا کوئی گل نہیں موسیٰ علیہ السلام فٹ پچھا نبی پاک پچھلے نبیاں تے گئے حضور سرکار گل کیتی حضرت موسیٰ کلیم دی جڑے انہاں نو وی امت ایویں کردی سی ہجی انہاں نو وی ایویں تکلیفاں دیندے سن جے مینوں اینے دتی اے تے تاں کی اے تے اگے حضور سرکار نے گل فرمائی فرمایا اے دے ورگئی فرمایا ہن اگے آون گے اے دے ورگئی اگے آون گے جڑے قران پڑھن گے تے قران ہی سو جلاب پوچھن گے تے قران نالی سوال کرنگے قرآن پڑھنگے بہتا پر فرمایا میرے آقا نامدار نے ہونگے قرآن دے دشمن ہونگے قرآن دے دشمن قرآن دے دشمن ہونگے پر چوکھا قرآن پڑھنگے ہونگے قرآن دے دشمن میرے مدنی سرکار نے فرمایا حجی انہ دی نشانی فرمایا انہ دیا ٹنڈا ہونگیا آقا نامدار نے یعنی کی مطلب او اپنی جماعت دی پشان دیتا اور دے ٹنڈ کراونگے ایک خالی ٹنڈ کرانی ہے نبی دی سنت سمجھ کے دوسرا ایک وہمی پیا کراؤں دے جماعت واسطے آکھے جیڑی جماعت جلاب ساڈی تاں ہوے گی ٹنڈا والی جماعت ہی بناؤں گے میرے آقا نامدار نے انہاں دی نشانی نال دسی ہے حضور سرکار نے فرمایا جدو حاکم دے اوتے حاکم دے خلاف اٹھن گے پھر انہاں نو قتل کر دیا جے تا مولا علی نے اودی جنس نو قتل کیتا سی انہاں نو خارجی آکھیا جاندا وے اس ذوالخویسرا دا من آندا ہے چھوٹی وکھی والا او وکھی اودی چھوٹی سی تا کر کے انہوں ذوالخویسرا آکھیا جاندا سی خدا دے بندیا اس ستایا پاک نبی نو مدنی سرکار نے موسیٰ علیہ السلام دی مثال دتی ہے معلوم ہویا جدو مومن نو ستایا جاوے کسے پچھلے فقیر دی یاد چک رہا جدو دکھ دے وے تینو کوئی تے پیشاں ویکھیا کر رب دے ہر پیارے دے نال ہوندا آوے میرے مدنی سرکار نے فرمایا ہے اگر مومن دا گھر فرمایا اے ہوندا اس کھڈ دے اندر جدے وچ گو رہندی ہے کی مطلب اے نہ کلیا گھر بنایا ہوندا تے تاں وی اینو ستاون دی خاطر رب نے اوتھے وی مخلوق پیدا کر دینی سی کیونکہ مومن نو جویں ستایا جاندا ہے مومن رب دی خاطر پھر صبر کردا ہے نمازا روزیاں تے حج نالوں وی مومن نو صبر وچ وڈا مقام لبدا ہے ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ تائیں سخی سلطان باہو فرماؤندا جے جیوندیاں مرے یارا رہنا ہے تا اتویس فقیراں بیے سٹے یارا گدڑ کوڑا جے کوئی سٹے اے گدڑ کوڑا اتوانگ یروڑی رئیے یار دے پاروں سیے او قادر دے ہاتھ ڈور ساڈی ساڈی قادر دے ہاتھ ڈور ساڈی بہو جیوں رکھے سو رہیے سبحان اللہ جڑا ایمان نال جاگ دے بیٹھے جے راکھو سبحان اللہ انج نہ لگے انج نہ بیٹھو جے انے نو ماں مسیح تے جناب امانت چھٹ جاندی اے انج نہ بیٹھو ذرا جیون دے جاگ دیو کہ بیٹھو سبحان اللہ صدقے جاواں ہن سن میرے نبی محبوب دے یار صدیق اکبر یار غار تے یار مزار دیاں قربانیاں اسلام دیاں خدمتاں کی نے میرے مدنی سرکار نے فرمایا ہے ذرا ذوق نال آگ سبحان اللہ مدنی سرکار میرے سرکار دے کول خبر پہنچی فلانا بندہ میرے ابو بکر نال جھگڑ پیا وے حضور نے فرمایا منبر تے تشریف لے گئے ابو بکر دی خاطر جو مدنی ناراض ہوئے نے حضور سرکار منبر تے تشریف لے گئے سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے مدنی سرکار نے فرمایا حل تارے کون علی صاحبی تسا میرے یار نو میری وجہ نال چھڈنا ہے کہ نہیں چھڈنا اے میرا او یار اے تسا جدو میں آکھیا سی میں اللہ دا رسول ہاں تسا آکھدے سو غلط نے میرا اے یار آکھدا سی سچ پیا فرمانا ہے ذرا توجہ نال آکھ سبحان اللہ ذرا ذوق لال آگ سبحان اللہ اور صدقے جاواں میرے مدنی سونے نے فرمایا جدو میں آکھیا سی میں اللہ دا رسول ہوں تسا آندے سو کذب تا نعوذ باللہ تے اے میرا یار آکھدا سی صدق دا صدقے جاواں وجائے سی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جڑا مقام حاصل فرمایا ہے اے بہتیاں نمازاں تے روزیاں نال نہیں حاصل کیتا ہو سکدا ہے نبی دے یاراں وچ حضرت صدیق اکبر سرکار نالوں کوئی نمازاں نفلاں چوکھیاں پڑھن والا ہوے پر ایک دل دے اندر امانت رب رکھی سی اور صدیق دے دل چ سی اور کسے دے دل چ نہیں سی او نبی سرکار دے عشق تے نبی دی معرفت والی امانت سی نبی دے درد والی امانت سی جنہ ابو بکر دے دل چ دولت سی کسے ہور دے دل چ نہیں سی خدا دی قسم کر کے آنا تائیو ہی میرے صدیق اکبر نے محبوب سرکار دی تصدیق کرن واسطے تھوڑی جی اڑی وی نہیں کیتی ماسا بھی رکاوٹ نہیں کیتی ماسا جھجک نہیں کیتی کیونکہ ابو بکر صدیق اپنے دل دے اندر ایک خاص علم رکھ دے سن اللہ نے ازل تو ہی رکھیا ہویا سی وہ علم سی جڑے علم نال صدیق نبوت تو بعد والا مقام پا گئے نے نبوت تو بعد والا مقام پا گئے نے ادھر ویکھ صدقے جاواں تینوں اللہ دا قرآن سناواں جدے اندر رب پیا دسدا وے صدیق دا تے نبی دے مقام دے درمیان کوئی ہور مقام نہیں نبی سرکار دے مقاماں تو بعد نبیاں دے مقاماں تو بعد مقام صدیق اکبر دا وے رب قرآن وچ فرماؤندا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ رضا اکنا لاغ سبحان اللہ صدقے جاواں ادھر وے خدا دے بندیاں صدیق دا مقام نبیاں تو بعد ائی توجہ فرما ایتھے امام غزالی دی گل سناواں سبحان اللہ او امام غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار نے جنہاں دے بارے اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھدا وے امداد المشتاق دے حاشیے وچ لکھدا امداد المشتاق دے اندر ہا جی لکھدا ہے پیا اشرف علی تھانوی وہابی دیوبندی پیا لکھدا وے اکھے معراج دی رات معراج دی رات جدوں مدنی سرکار دی ملاقات ہوئی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دلال حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دلال حضرت نبی پاک سرکار دی ملاقات ہوئی ہے حضور سرکار نے امام غزالی دی روح مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے کیتی ہے فرمایا اے کلیم دسو میرے غزالی ورگا وی تہاڈی امت وچ کوئی ہے وے کوئی میری تواڈی امت وچ میرے غزالی ورگا وی ہے وے صدکے جاواں نبی معراج دی رات جس دے اوتے نال پے فرماوندے نے او امام غزالی فرماوندے نے فرمایا صدیق ہور ہو سکدے نے پر صدیق اکبر کوئی نہیں ہو سکدا صدیق ہور ہو سکدے نے پر صدیق اکبر نہیں ہو سکدا اے رب دے نبی دے یاراں وچ ہی کوئی جان بنائی اے ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک نبی سرکار دا یار تائیں حضور سرکار نو منن دے اندر حضرت صدیق اکبر نے ماسا وی رکاوٹ نہیں کیتی ماسا وی وقفہ نہیں کیتا ماسا توقف نہیں فرمایا ماسا قدم لڑکھنے نہیں ادھر مدنی ایران فرمایا ادھر حضرت ابو بکر صدیق نے ہاں فرمائی ہے ذرا لوک نال آکھ سبحان اللہ اچھی آواز نال گونج کے کہے سبحان اللہ مجمع بیٹھا ہے ذرا لوک نال کہے سبحان اللہ تھوڑا ہی وقت میں لینے میں تھوڑے وقت دے اندر انشاءاللہ تینوں بہتیاں گلاں سنا جاواں صدقے جاواں میرے نبی دے اس یار تو پہلی خدمت اسلام دی صدیق دی اے وے سب تو پہلو نبی سرکار دے نال ہویا وے ہر کوئی پیچھے اگر مولا علی سن او بچے سن اس لیے معصوم بچے سن او بچے سن اے بابا جوان سی جوانی دی حالت وچ مصطفیٰ دے موڈے مبارک دے نال موڈا لا کے ابو بکر کھلوتا ہے تے صدقے جاواں انہاں تھاواں دے کھلوتا وے جتھے شیراں دے دل پھٹ جان جتھے پہاڑ اپنی تھاواں تو ہٹ جان انہاں تھاواں تے ابو بکر صدیق ماسا وی نہیں حل جناب ماسا وی ڈر خوف نہیں کیتا صدقے جاواں ماں پاک صدیق اکبر نے دوجی خدمت اسلام دی کیتی ہے جدو اسلام قبول فرمایا ہے چند دن تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مدنی سونیا میرا مدنی کملی والے میرا جی کردا ہے میں اپنے دین حق دا اعلان کعبے دے نال کھلو کے کراں سبحان اللہ میں دین حق دا اعلان کعبے دے نال کھلو کے کراں ایویں 30-35 بندے مسلمان ہلے ہوئے سن حضرت ابو بکر صدیق کعبے دے نال چلے گئے نے سارے نو کٹھا کر لیا وے نبی سرکار دے جن یار بن گئے سن سارے نو کٹھا کر ابو بکر نے بٹھا لیا وے ابو بکر تقریر شروع فرمائیے مکے دے اندر جدوں سارے پاسے دشمن تے کافر سن صدیق اکبر پہلا او بندہ سی جن نے اسلام دے اندر خطبہ دتا ہے پہلا خطیب پہلا مقرر پہلا تقریر کرن والا نبی دی امت دے اندر صدیق اکبر سی جدو سونے صدیق تقریر شروع فرمائیے کافران دے کنہ میں چواز گئیے ابو بکر کی پیاخ دائے ابو بکر کی پیاخ دائے کٹھے ہو کے آگئے نے نبی پاک درکار دے یارانو کٹنا شروع کر دیتا ہے کوئی دو چار ہک نو پھڑ لیندے نے دو چار ہک نو پھڑ لیندے نے دو چار ہک نو پھڑ لیندے نے ابو بکر صدیق دی واری آئی ان آپ سرکار دے اتے دشمنان دی کوئی واری پائے گی پوری ہاں جی مارن لگ پینے حضرت صدیق اکبر سرکار مار کھاندیاں بے ہوش ہو گئے نے نال مدنی سرکار وی سن مدنی سرکار نال تشریف فرما سن حضور دی صدارت سی تقریر کرن والا صدیق سی دشمن ٹوٹ پیندے نے آن کے تے نبی پاک سرکار دے نال زیادتی کرن لگ پیندے نے ادھروں ابو بکر صدیق نال زیادتی کردے نے حضرت ابو بکر بے ہوش ہو جاندے نے برادری آ جاندی ہے آپ بنو تیم قبیلے دے سن برادری آندی ہے آن کے ویکھدی ابو بکر دا حال چکدے نے کپڑے وچ پا کے گھر لے جاندے نے مدنی سرکار نو نال جڑے یار دوسرے سن او جناب دار ارقم وچ لے جاندے نے جدوں صدیق اکبر پہنچے نے اپنے جناب گھر دے اندر ہوش آئیے صدیق نو جدوں ہوش آئیے پانی پیش کیتے گھر دے نے صدیق فرماؤں دے نے پانی منہ نال نہیں لا سکدا جد تک محمد عربی دا دیدار نہیں فرماواں گا ہائے ہائے واہ سبحان اللہ رحمت نلاک سبحان اللہ سونے صدیق اکبر ہوش جائے نے اپنا خیال نہیں آپ اپنا خیال نہیں برکھ دے خیال مدنی سرکار دا سی ابو بکر فرماؤں دے نے میں نو چھتی کرو مدنی سرکار کتھے نے میں نو جتھے آقا انام دا ذوق نال مدنی نلاک سبحان اللہ جدو کملی والے سرکار دے قدمہ وچ ابو بکر اپڑے آوے حضور سرکار اٹھے نے بوسا لیا ہے صدیق دے متھے دا صدیق دے متھے مبارک دا بوسا لیا ہے مدنی سرکار نے حضور سرکار نے پوچھا ابو بکر حال سنا عرض کردہ لجپالا میری خیر جے جناب خیر نال ہو جے جناب خیر نالو وہ تے میری خیر ہی خیر ہے او صدکے جاواں خدا دے بندیا اے کوئی عام گل نہیں اے کوئی سوکھیاں گلاں نہیں اس ویلے قربانی دین والا صدیق اکبر ہے جس نے کوئی وی مدنی سرکار دے نال لگ کے انی مار کھانا گوارا نہیں پیا کردا اے صدیق سی جڑا اپنے اسلام دا اعلان کعبے دے نال کھلو کے تقریر اج پہ فرماؤں داوے حق دی آواز پہ بلند کر داوے کفر دے خلاف پہ بول داوے تا کر کے دشمنہ نے آن کے کٹیا تے مارے آوے سچ کہہ گیا آوے کوئی سون یار اگے ایس ہستی نو جے یار مٹا پھر توڑ دے کسبیا تسبینو پھر توڑ دے کسبیا تسبینو تینو ورد پکانا یاودا نہیں پھر توڑ دے کسبیا تسبینو تینو ورد پکانا یاودا نہیں سون یار ذرا بول پو سبحان اللہ اور سانو نہ دس حق کر کر کے سونا یار تا ملدا مر مر کے سانو نہ دس حق کر کر کے سونا یار تا ملدا مر مر کے چھڑ عشق تے بہ جا چپ کر کے کر کے آئے چھڑ عشق تے بہ جا چپ کر کے جے سیس کٹانا نہیں سونے ذرا ایمان نال کہہ دے اچھی آواز نال سونے یار اگے ایس ہستی نو جے یار مٹانا پھر توڑ دے کسبیا تسبی ہائے ہائے تجھے تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تکبیر نعرہ غوثیہ خدا دے بندیا درویش تسبی پڑھنی سوکھی ائی پگ رکھنی سوکھی ائی داڑھی رکھنی سوکھی ائی مدنی محمد پاک دے دین دے واسطے رلنا صدیق وانگوں بڑا اوکھائی اصل رب وحدہ اولا شریک مولا اے دن آلی ازماؤں دائی جو میں پاک حسین تے اوکھا ویلا آئی ایویں ویلا لے ہوں دائی رب فرماؤں داوے کیا تو سا سوچ دے جے خالی کلمیں پڑھنا آلی جان چھوٹ جانیے تو اڈے کل او مصیبتہ نہیں آمن گیا جڑیا پچھلے لوکانو آئیاں سان نبی بول اٹھ دے سان تے نبیاں دے نال والے آخ دے سان یا مولا قدوں تیری مدد آوے گی اسا پہ کٹین دے آئے کوئی مہربانی کر پھر رب سونا امداد بھیج داوے پھر رب رنگ چڑھاؤں داوے پہلو خدا دے بندے جے تیرا میرا کوئی یار ہوئے اوکھے ویلے بھج جاوے اپنے یار نہیں غدار توجہ نہیں کی تھی عارف کھڑی فرماؤں داوے او دنیا تے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے سوکھے ویلے اس بے فیض اس سنگی کولو اے بہتر یار اکیلے سبحان اللہ تا سخی سلطان باہو فرماؤں دا تسبیح پھری و پر دل نا پھریا تسبیح پھری پر دل نا پھریا تے کی لینی تسبیح پھڑ کے سکھیا سکھیا علم پڑھیا اے پر ادب نہ سکھیا تے کی لے علم پڑھ کے او ذرا بول پو سبحان اللہ اور سانو نہ دس ہو حق کر کر کے سونا یار تا ملدا مر مر کے سانو نہ دس ہو حق کر کر ساڈے عشق تے بہ جا چپ کر کے کر کے ہائے ساڈے عشق تے بہ جا چپ کر کے جے سیس کٹانا دلی سونے ایمان نال کہہ دے اچھی آواز نال سونے یار اگے ایس ہستی نو جے یار مٹانا دالی پھر توڑ دے کسبیا تسبی ہائے ہائے تجھے آگ خدا دے بندے درویش تسبیح پڑھنی سوکھی ائی پگ رکھنی سوکھی ائی داڑھی رکھنی سوکھی ائی مدنی محمد پاک دے دین دے واسطے رلنا صدیق وانگوں بڑا اوکھا ائی اصل رب وحدہ اولا شریک مولا اے دن آلی ازماؤں دائی جویں پاک حسین تے اوکھا ویلا آئی ایویں ویلا لیاں دا رب فرماؤں دا وے کیا تسا سوچ دے جے خالی کلمیں پڑھن نال جان چھوٹ جانی ہے تواڈے کول او مصیبتاں نہیں آون گیاں جڑیاں پچھلے لوکاں نوں آئیاں سن نبی بول اٹھ دے سن تے نبیاں دے نال والے آکھ دے سن یا مولا کدوں تیری مدد آوے گی اساں پے کٹین دے ہیں کوئی مہربانی کر پھر رب سونا امداد بھیج دا وے پھر رب رنگ چڑھاؤں دا وے پہلو خدا دے بندے جے تیرا میرا کوئی یار ہوئے اوکھے ویلے بھج جاوے اپنے یار نہیں غدار توجہ نہیں کی تھی عارف خری فرماؤں دا وے او دنیا تے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے سوکھ ویلے اس بے فیضے اس سنگی کولو اے بہتر یار اکیلے سبحان اللہ تا سخی سلطان باہو فرماؤں دا تسبیح پھری اوہ پر دل نہ پھر آ تسبیح پھڑ کے او علم پڑھیا اوے پر ادب نہ سکھیا سکھیا علم پڑھیا ادب نہ سکھیا تے کی لے علم پڑھ کے او چلے کٹے ہوئے پر رب بڑی فضیلت والا ہے بڑی شان والا ہے سارے تو اچھی شان تیری ہے میرے مولا علی نے فرمایا خبردار مومن اللہ دی پناہ وچ ہوندا ہے نہیں تے میں تینو قتل کر مارنا سی تینو پتہ نہیں ابو بکر نو رب نے چار شان او بخشیاں نے جدے وچوں ایک وی میں علی نو نہیں مل سکی علی او کیڑی امن شان سی فرمایا ایک شان سی او غار دا یار بنیا وے غار دا یار بنیا وے مدنی سرکار دے لال غار چریا وے میں نہیں رہ سکیا دوسرا ہجرت اونے کیتی ہے پہلو میں بعدت کیتی ہے اونے رب دی خاطر رب دے دین دی خاطر وطن پہلو چھڈیا وے آپ سرکار دے سامنے کسے بندے نے رکھیا علی تو بڑی فضیلت والا ہے بڑی شان والا ہے سارے تو اچھی شان تیری ہے میرے مولا علی نے فرمایا خبردار مومن اللہ دی پناہ وچ ہوندا ہے نہیں تے میں تینو قتل کر مارنا سی تینو پتہ نہیں ابو بکر نو رب نے چار شان او بخشیاں نے جدے وچوں ایک وی میں علی نو نہیں مل سکی علی او کیڑی امن شان سی فرمایا ایک شان سی او غار دا یار بنیا وے غار دا یار بنیا وے مدنی سرکار دے لال غار چریا وے میں نہیں رہ سکیا دوسرا ہجرت اونے کیتی ہے پہلو میں بعدت کیتی ہے اونے رب دی خاطر رب دے دین دی خاطر وطن پہلو چھڈیا وے ابو بکر جڑا میں نہیں لے سکیا تے میں بچپنے وچ ایمان لیاندا اے ابو بکر وڈے ہو کے ایمان لیاندا اے میں بچہ سا ہو جوان سی جدو انہیں اسلام قبول کیتا ہے تے فرمایا ویلا اکان سلات محمد پاک دے مصلی دا وارث سب تو پہلو ابو بکر بنیا وے اے میں نہیں بن سکیا مدے نال آکھ سبحان اللہ ہے اور صدقے جاواں پاک علی دی زبان ہووے تے صدیق دی شان ہووے سواد تے فیرے میں تا علی پاک دیا گلا لا رلائی جانا وان تاکہ بھولا ساڈا سنی جڑا ہے اے باب شیر دیا گاوا وانگو جنہیں لایا گلی ہوں دے مگری چور چلی اے جدو وے جاندہ ہے باب کلندر دے دربار تے جاندہ ہے واپس آوے شہباز کلندر دے دربار تو جھنڈے دے رنگ وٹائی ہوں دے وے اگلے سال کپڑے دے وٹا لیں دے او دو اگلے سال جناب دل دے رنگ وٹائی کھلاؤں دے اوے بھولے آنو خدا دی قسم کر کے آنو میں پاک علی دیاں بڑیاں گلاں تے شاناں پڑیاں نی علی دی زبان جے میں ویکھیے تے صدیق دی شان وچ کھل دی ویکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا بولو سبحان اللہ اے خدا دی قسم کر کے انا تائیوں ہی ہر اللہ دا ولی پکا ٹھٹھا سنی ہوندا ہی سنی تو بغیر کوئی ولی ہو سکدا نہیں سنی تو باہر کوئی ولی ہو سکدا باہرلا تے ہو سکدا ہے پر ولی نہیں ہو سکدا توجہ نال آکھ سبحان اللہ اس واسطے شہباز کلندر بھی سنی سی شہباز کلندر جدے بارے جناب جتھے ملانگے سارے کنجر اتھے کٹھے ہوئے کلے ہوندے لے تے جناب جی آکھ دے پہ ہوندے لے الدما دا مست کلندر علی دا پہلا نمبر ساڈا بچارا سنی بدھو گھر دے اندر کس لائی کلا ہونا ہے سور جان دی دما دا مست کلندر علی دا پہلا نمبر ونا فرادا ایمان دا کبالا پیا کرنا ہے تو نال تمال پائی ہونا ہے تو خوش ہویا ہونا ہے میں نے ایک جناب ایتھے ٹاؤن شپ لاہور دا ایک بڑے جناب بڑا وڈا پیسے دا مالدار بندہ سی میرے کول آیا دا چشتیا میں ہر تھا تے درباراں تے گیا پر میں نے سرور نہیں آیا کسے ولی فیض نہیں دیتا میں شہباز کلندر دے دربار تے گیا وہاں بابے رنگ چھوڑیا ہوئے میں کہا کیویں رنگیا ہوئے آندر رنگ انج چھوڑیا سو بس سویرے تو نچن لگا وا شام تے نچدا ہی رہا وا ہوش ہی کوئی نہیں نمازاں ہی وچے تے ہر شے وچے میں کہا خانہ خراب ہو گئی اے بابے رنگیا نہیں ہوں بابے تینو پھٹ پائی ائی بابے تینو رنگیا ہوندا تے ماں نبی پاک سرکار دی شریعت دا پابند بن کے واپس آوندا ہو سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا نا اے دھمالا ویکھ کے مذہب بدلن والے آ ذرا غور نال سن شہباز قلندر بھی سنی سی نام دا عثمان سی عثمان مروندی انہاں دے دربار دے بوہے تے لکھیا کھڑائی حالے وی عثمان مروندی عثمان نا پیا دس داوے نبی دے تین یاراں نو منن والا سی تے انہاں فارسی دے اندر شیر وی لکھے نے شیر فارسی دے اندر شہباز قلندر نے لکھے نے جنہاں دے وچ اپنا عقیدہ ایمان بیان فرمایا ہے جے اجازت دے وے تے بابے دا ایک شیر تینوں وی سنا چھوڑا صدقے جاواں شہباز قلندر فرماؤں دے عثمان چو شد غلام نبیو چہار یار عثمان چو شد غلام نبیو چہار یار امید شز مکار میں عربی محمد است سبحان ذرا ذوق لڑا سبحان اللہ حضرت سیدنا صدیق حاجی شہباز قلندر فرماؤں دا ہے میں عثمان مروندی جدوں دا نبی دے چوں یاراں دا غلام بنیا واں میریاں ساریاں آسیں پوریاں ہو گئیاں نے اے شہباز قلندر دا شیر سنایا فارسی دے اندر تو ایویں سمجھی کھڑا وے چمٹے کھڑکاں والا ملنگوڑا توجہ نہیں کیتی آج کل فوٹوان بابے دیاں بڑیاں پھر دیاں ہوں دے انہیں کالا چوگا پاک ملانگ کھلوتا وے نچا دے نچ دے پیا آج اگلے دن میں تقریر پہ گیا ایک جگہ دے اتھے ایک بابا وے بیٹھا دیلا جناب دھیرے آرے پاسے سرگو دے دیلے وے اتھے بابا نارا مارے اٹھ کے بابا ماست قلندر میں کہا بابا سنی ماست نہیں ہوں دا ماست ہوں دا بے ہوش سنی ہوں دا باہوش توجہ نہیں کیتی میں کہے بے ہوش تے مست پارٹی مجڑی ائی نا او پنگ کوٹے والے باہر نہیں اللہ دی مہربانی والے تے ہوش والے سنی وسدے نہیں سبحان اللہ رزق لڑا سبحان اللہ ہاں ساڈا کیتا لگے میں کہ قبلہ توجہ فرماؤ اور صدقے جاواں میرے صدیق اکبر فرماوندے نے جب میں ہجرت دی رات مدینے دے تاجدار دے نال جا رہا ساں اس رات نو میرے کملی والے سرکار نے مینوں ویکھیا میں گھبرایا پھرنا وا کدی اگے ہونا وا کدی پیچھے ہونا وا کدی سجے کدی کھبے مینوں آقا انعامدار نے فرمایا ابو بکر گھبرا نہیں اللہ ساڈے نال ہے فرمایا جدوں غار وچ بیٹھے ہیں توجہ فرما رضاو کلا آکھنا فرمایا جدوں غار وچ اسی بیٹھے سیں میں ویکھے نے کافراں دے پیر مینوں غار تو باہر دسے نے میں گھبرا گیا وا میں عرض کرنا یا رسول اللہ انہاں دے پیر پہ دسدے نے مت انہاں دی جھاتی ساڈے والے پاسے پے جاوے میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر تو غم نہ کر صبر کر اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہی میرے دین نو رب پورا بھی فرماوے گا نال توڑ بھی چڑھاوے گا ابو بکر فرماؤں دے نے اس رات تو بعد میں نو کدی خوف آیا ہی نہیں میں پرت کے کدی ڈریا ہی نہیں میں مڑ غم نہیں کیتا کہ نبی دے دین نو کچھ فرق پینا ہے مینوں پتا سی میرا کملی والا جو فرما گیا وے کوئی لال کھجور ہو سی او کوئی لال کھجور ہو سی او جن گل تو سونا پوری ضرور ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ غوثیہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کہہ رہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کہہ رہی کہا نہیں کو جو کل کائنات ہو کہہ رہی ستے پا بولو سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے اللہ توجہ نال آگ سبحان اللہ ادھر وے گل اگے ٹورا میرا صدیق اکبر نے پیچھے مولا علی سرکار نو پاک نبی نے مولا علی نو اپنی چار پائی تے لٹایا ہے تے چادر توجہ کری چادر اپنی سرکار نے دتی علی نو پا کے تے سو جا تے فرمایا کوئی تکلیف تینو نہیں آن لگی تو آ چادر پا لے توجہ نہیں ہوگی تھی علی اے چادر پا لے تیرے تک کوئی تکلیف آن لگی وہ لج پا لا تیریاں اداواں ہی وکھریاں نے چادر علی نو پوا کے محفوظ کیتی جانا ہے تے آپ مکے دا وطن چھڑ کے مدینے پہ جانا ہے توجہ نہیں ہو کیتی سوچیا ہی یارے وہ ای راز کی ہے خود مدنی سونا مکہ چھڑ مد اپنا وطن چھڑی جانا ہے رات نو پہ جانا ہے لوک لوک کے محبوب سونیا غاراں وچ پیا بننا ہے تے طاقت اینی پیا وکھانا ہے ایک چادر نال علی نو پیا بچانا ہے توجہ نہیں کیتی سونیا کدھر ویکھا تیرے غار وچ لکن نو ویکھا یا علی دے علی پاک نو چادر وچ لکاون ویکھا توجہ نہیں کیتی جے ادھر ویکھ لیں تے لگدا اے ڈا روڑ والا کنے دا ککھ وی گاڑ سکنا سی جے غار وچ بہنا ویکھ لیں پھر کسے کمزور ایمان والے ساڈے ورگے بے وقوف دی کھوپڑی وچ آ جاندا اے کمزور سی تا کر کے لک لک کے پے باندے سن او جھلیا مدنی سونے نے اپنا زور تے جگہ جگہ تے وکھایا وے پچھو ایدر ویخ جدو ٹر دینے پہ صدقے جاواں ادھرو چادر چلی نو لکائی آن دینے فرما دینے سو جاؤ تیرے تک کوئی ہتھ نہیں تاپڑا لگا تینو تکلیف نہیں آن لگی جدو باہر نکلے تشریف مدنی باہر لے آن دیئے باہر کافر کھلے نے پہرے تے چارے پاسے مدنی سرکار تشریف لے آن دینے مٹھ مٹی دی پھڑ دینے سورہ یاسین دی تلاوت فرماؤ دینے کافران دے اتے ایک مٹھ مٹی دی سٹ دینے سارے سر کھرک دے رہ جان دینے نبی وچوئی چلے جان دینے توجہ نہیں کی تھی وہ چشتیا عجیب ہی گلہ نے سمجھ تو گل بارے ادھر چادر اچ پاک علی نو محفوظ کر چھوڑیا ہے ادھروں ہک مٹھ مٹی نال سارے دی مت مار دیتی ہے توجہ نہیں کیتی سارے سر کھے سر اچ پائی کھڑے نے تے پریشان نے نگاہ کسن نے پیا ہوندا محبوب خدا وچوں ہی لنگ کے پہ جاندے نے آیا توجہ نہیں کیتی بول بول بول سبحان اللہ یار وجہ کی ہے تو پھر ادھر اے طاقت وکھاون دے نے ادھر غار چھپ چھپ باندے نے مڑ راز کی ہے تو سمجھاواں سمجھا چھوڑا لے پھر ایمان تازہ کر ساری زندگی یہ گل سنی نہیں ہونی جڑی سناون لگا مدنی غار وچ اس واسطے نہیں لک رہے سن کمزور سن طاقت دے پچھوں وکھائی آندے نے ایک چادر چلی پاک نو لکائی آندے نے ادھروں ایک مٹھ مٹی دے نال سر کافراں دے کھڑکائی آندے نے تے پھر مدنی سونا غار کیوں پہ لکدا سی لکن دی حکمت اے سی پچھوں کافراں منصوبہ جوڑیا سی نبی پاک سرکار دے شہید کرن دا تے کملی والے نو پتا سی جے مینو اے ہاتھ لا بیٹھے مارن دی نیت دے نال قتل کرن دی نیت نال ہاتھ لا بیٹھے رب جلال چاہے گا مکے مدینے مکے دیاں وادیاں نو چک کے چکی وانگو پی چھوڑے گا پر مدنی رحمت للعالمین سن جاندے سن انہاں نو میری طاقت دی میری شان دی خبر نہیں میں تے جاننا وا چلو او اپنے آپ نو نہیں پا بچاؤں دے محمد لوک کئی پچھلیاں نو بچا لیندا وے لکنا اس واسطے نہیں سی آپ نو بچا رہے سن اس واسطے چھپ رہے سن پچھلے بچ جان پچھلے تے کرم ہو جاوے کیوں تسا آکھو گے کافر کافر تے مارن دے قابل ہوندا تے نبی پاک سرکار انہاں تے ترس کیوں پہ کھاندے نے توجہ نہیں کیتی بول بول سبحان اللہ پچھلے تے ترس نبی پاک کیوں پہ ابو جہل جڑا وڈا چودھری سی مکے دا جڑا وڈا چودھری سی مکے دا خود اس دا ایک پتر مدنی سرکار دا غلام بنیا وے حضور دا صحابی بن گیا وے توجہ نہیں کیتی ایمان نال دس پھر حضور دے لکڑ وچ حکمت ہے کہ نہیں ہے بولو بولو بولو بولو ہن جڑی گل کرنا چاہنا شان صدیق دی ذرا ذوق کر سبحان اللہ ہیں پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے علی پاک نو چار پائی پہ سوایا ہے تے فرمایا علی امانتا پیشاں لوکاں دیاں میرے کول آئے سن تے او تو واپس کرنی ہیں نہیں تے صدقے جاواں علی پاک نو انہاں امانتا دے پیرے دے اتے رکھ آئے تے رب دی اپنی جڑی امانت سی نا جنو محبوب خدا آکھ دے نے او صدیق دے سپر دے توجہ نہیں کیتی او پچھلے دی امانت علی کیا محفوظ کردا ہے رب دی امانت دے اوپر پہرا صدیق اکبر پہ دیندا ہے تے نال نال نے صدکے جاواں جڑے حاجی جاندے نے غار سور تے خالی چڑھدے نے بغیر پار تو تے کئی کئی سال ہیں کہ اتے چڑھ دے لیں تے وقت نو پھڑے جاندے نے کئی تے راہ وچوں ہی پیشاں موڑا ہوندے نے جڑے اوکھے ہی کم ہے اساں نہیں جا سکدے او سن کے جاواں ابو بکرا تیری شان تو موڈیاں تے رسول اللہ نو بٹھائی اس غار دے چڑھیاں میں پہاڑ دے دا ایک دو دو کلومیٹر تقریباً پہاڑ دی لار جا ہوندی سی ابو بکر چڑھ کے اتے پہنچے آوے اے خدمت محمد عبدالدین ابو بکر نے کیتی ہے ہجرت دی رات نو تے اے خدمت صدیق دی تے احسان مصطفیٰ دی امت دے توجہ نہیں ہو فرمائی قسم خدا دی کر کے آنا تے پھر مصطفیٰ رنگیا ہے بول بول بول سبحان اللہ ایک گل سنا وا ذوق نال آکھ سنا دے ہاں تھک تے نہیں گئے میں تہاڈے نال بہت تھکیا بیٹھا میں کل جمعہ بھی پڑھایا رات سوا دو گھنٹے فیصل ٹاؤن مال ٹاؤن پھر تقریر کیتی تے پھر تیرے کول اج حاضر ہو کے تے پھر تینوں محض مصطفیٰ کریم سرکار دے جوڑیاں دا صدقہ دین سناون دے جذبے نال بیٹھا وا ہن ادھر ویکھ صدقے جاواں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی دے اندر لکھیا ہے حضرت سیدنا شیخ باقی باللہ دے کو مہمان آ گئے اے مجدد الفیسانی دے مرشد سن پرونے آ گئے آپ دے گھر کوئی شے نہیں سی اس لئے حاضر نہیں سی کوئی شے کیونکہ درویش لوگ اللہ دے سچے ولی ہمیشہ بک دے دکھ ہی رکھ دے اندر یاد رکھنا سچے ولیاں کول کدی پجاروں نہیں آ سکدیاں کدی موٹرا نہیں آ سکدیاں جنہاں کول رب سونے دا پیار ہونا ہے مدنی سرکار دا پیار ہونا ہے نبی دی شریعت دے چلنا ہونا ہے مدنی سرکار نے فرمایا او بک واسطے تیار ہو جاوے غریبی دے فقر واسطے تیار ہو جاوے صدکے جاواں جدو باقی بلہ دے کول پرونے آ گئے نے مہمان آ گئے نے آپ سرکار دا ایک لال جناب خان سام آباد رہندا سی تندوریاں کے جناب تندوریاں نو خبر پہنچی بابے جی ہوراں دے مہمان آ گئے نے آپ سرکار دی بارگاہ وچ روٹیاں کھا جناب کھانا پکا پیش کیتا اندا لگتا لامے تے میری طرفوں خدمت سرکار دے مہمان کھا کے فارغ ہوئے نے بابے نے فرمایا کی منگنا توجہ نہیں کی تھی فرمایا منگ کی منگنا ہوئے میرے بابا جی سرکار نے جدو اے فرمایا باقی باللہ سرکار نے ار کدے لج پالا مینوں کی دینا بس تہاڈی خدمت کرنی سی کر چھوڑیے میرے باقی باللہ سرکار نے فرمایا فرمایا منگ لے آندا پھر لج پالا جے دینا جویں دا آپ مینوں اوویں بنا چھوڑ پوچھے والا سبحان اللہ آندا لج پالا مینوں اوویں بنا دے جویں آپ بابا جی نے فرمایا بڑا اوکھا سوال کیتا ہی سوچ لے پھر پچا نہیں سکے گا آندھا لج پالا پچے نہ پچے بڑا اپنے ور گئی دے بابا آندھا اچھا جی یہ گل لے آ جا پھر آپ حجرج لے گئے بوا بند کر دیتا چاٹ تو بعد باہر نکلے نا بابے ہوئی تو تندوریاں بھی تو ہن نہ تندوریا پچھانیا جاوے تے نہ بابا باقی باللہ سرکار پچھانے جان شکل بھی ایک کر دتی تے باہر نکلیا تے پتہ اینا پہ لگدا سی او بے ہوش سی تے سرکار ہوش اچ کھلوتے سن او بے ہوش ہویا پیا وے ہن قسم خدا دی سونے صدیق دے صدقے جاواں جدوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مدنی سرکار دے نال تین دن رہنے غار اچ بول کا دے ویچ جدوں گار تین دن رہنے پھر مدنی کی رنگ چڑھائے ایتے مدنی دے غلام نے تندوریا دی شکل ہی بدل کے رکھ چھڈی سی سونے اے ہو جا رنگ چڑھا جائے پھر جدوں مدینے ویچ پہنچے نے ابو بکر تے نبی پاک سرکار جڑے مدینے والے لوگ نکل کے آئے استقبال دی خاطر کوئی نبی پاک دے ہاتھ پہلو چم دے نے کوئی صدیق اکبر دے پہلو چم دے نے آخر صدیق اکبر نے جدوں ویکھیا وے بھیا چنگا کام ہے آقا او نے چم دے مینوں پائے نے توجہ نہیں ہو کی تھی صدیق اکبر بڑے حیران او سونے مدنی جو رنگے ہو جا چڑھایا اگلے پشان نہ سکن رسول اللہ کڑے نے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے تے پھر مدنی سرکار دی تے نیاز مندی تو صدقے نا ہاں سرکار صحابہ وچ بیندے سن نا قسم خدا دی کر کے آنا تے باہر آون والا بندہ پشان نہیں سی سکدا اوندا آقا کڑے بیٹھے نے اوئے ہوئے این رل کے بانا کوئی وکھرا مقام نہ ہونا رل کے وچ بانا کیونکہ نیاز مندی وچ تے سارا راز ہے ہائے ہائے توجہ نہیں کیتی ہاں مت سمجھے فقیر انہوں آدھے کہ میں سارا کچھ بن گیا وا بس ہوں بندے میرے نالوں گھٹ گئے تے میں ودھ گیا وا میں چڑھ گیا وا میں شان پا گیا وا جنہیں بزرگ امام غزالی فرماؤندے نے جنہیں اپنے آپ نو فرعون تو چنگا چا سمجھیا وے فرمایا رب دی بارگاہ دا قرب نہیں پا سکدا رب فرعون وی قریب کردا وی جے دے وچ اینی نیاز آوے ساری کائنات تو نیواں ہو باوے اس واسطے عارف کھڑی فرماؤں دے سناوا میاں محمد بخش صاحب فرماؤں دے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے راتی زاری یارا کر کر رو اتے نیند اکھاں تھی دھوندے او فجری او گل ہار کاول تے سب تھی نیویں ہوندے سب کے جاؤں میرا پاک بابا نظام الدین اولیاء سنا دے ماں گل بولو بولو بولو بولو بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ دا خلیفہ مرید خاص خواجہ امیر خسرو غسل فرما رہے نے نہر دے بیٹھ کے نہر دے وچ لتاں مبارک لمکائیاں ہویاں نے پرلے پاسوں بابا نظام الدین اولیاء مرشد بنیا وے تھلے گوتا مار کے مرید دے پیر پھڑ کے چم لے نے جدو سر مبارک اٹھایا مرید وٹ کھا کے ڈگ پیا وے آندا او لج پالا کیتا جے فرمایا خبر نہیں سانو بابے فرید دا حکم سی سانو بابے فرید والو حکم سی تساں اپنے مرید دا زندگی اچ پیر ضرور چمنا ہے توجہ نہیں کیتی اپنا مرید دا پیر ضرور چمنا ہے تاکہ تکبر غرور مک جاوے اے خیال نہ آوے مرید بہڑا ہے تے میں چنگا وا میں اپنے وا تے نہیں اے خیال نہ آوے ہمیشہ اے اپنے آپ نو تساں برا ہی سمجھا جے اگلے نو اچھا ہی سمجھا جے توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ صدقے جاواں خواجہ محمد یار فریدی فرماؤندا ہے زاہد زہد کو چھوڑتا تو ہک تھی میں کی مطلب زہد جڑے اپنے آپ وچ خیال پائی بیٹھا ہے میں کوئی شایا اے خیال کڈ زاہد زہد کو چھوڑ تا تو ہک تھی کیتی کرتی موڑ تا تو ہک تھی وے تا تو ہک تھی وے مارا کھاوی مار نیا مارا کھاوی مارن لوئی بن کھلے دا کھوڑتا تو ہک تھی میں وزاہد زہد کو چھوڑتا تو ہک تھی میں ہک دے سانگے ہک دے کیتے ہک دے سانگے ہر ہک دی جتی جوڑ ہر ہک دی جتی جوڑ تا تو ہک تھی وے و تا تو ہک تھی وے زاہد زہد کو چھوڑ تا تو کچھ سمجھ لگی نے گل سرائکی دی سی کو اتنا تو نہیں ٹر گئی سرائکی سی زبان سی آپ فرما دے ایک دے اور ایک رب نو پاون دی خاطر ہر ایک دی جتی جوڑ توجہ نہیں کی تھی ہاں خدا دی قسم کر کے آنا صدقے جاواں ذرا ذوق لا راگ سبحان اللہ کر کے جدو صدیق اکبر نو کسے بندے آکھیا اے ابو بکر تو سارے نال اونچا ہوئے تے ابو بکر دی نیار بندی تو صدقے حالانکہ ہے سب نال اونچے ہی سن ابو بکر فرماؤندے نے نہیں نہیں عمر میرے نال اونچی شان والا ہوئے توجہ نہیں کی تھی ہاں یہ تو نہیں ہوں میرے کول تو پوچھے کوئی میں تو مڑی آخلا لو ہم چمار ڈنگرے نے ساڈے ورگا کہڑا لو جی لو اسی تو پہنچے پہنچے پائے ہاں کتنے جی ٹھے خوہ جپڑے پایا جی توجہ نہیں جی کی پہنچے پایا ہوں جی ساڈے نال دا کیڑا ہو سکتا ہے پھر اونی خیال ہی جی آ جاوی ابلیس ابلیس دے وچ وی ہوئی خیال آیا سی دے اتو ہی اپنا پٹھا گول کیتا سو خدا دے بندے صدیق اکبر دی گل سناوا ٹورا گا ٹورا ٹورا بولو بولو بولو بولو ہوں اتے گل یاد رکھی جڑی کرن والی ہے میرا مدنی 13 سال مکے وچ رہے نے بولو بولو کنے سال اعلان رسالت تو بعد نبوت اور رسالت کے اعلان کے بعد 13 سال مکہ شریف میں آقا انعامدار رہے کنا سال بولو بولو بولو 13 سال 13 سال دے عرصے دے وچ نہ مدنی سونے اسلحہ چکیا ہے تے نہ صدیق اکبر اسلحہ چکیا ہے میری گل دے توجہ ہوئے نہ صدیق اکبر اسلحہ چکیا ہے نہ رسول اللہ نے چکیا ہے توجہ نہیں کی تھی بلکہ الٹا مدنی سونے تبلیغ فرماون واسطے دین بیان فرماون دی خاطر طائف دے میدان تشریف لے جاندے نے کافر پتھر مار دے نے نبی پاک نے اگوں چک کے کسے نو پتھر ماریا توجہ نہیں کیتی میری گل جا جا کتابہ کھول کے مینوں کوئی بندہ ثابت کر دے کہ مدنی سرکار نو جدو پتھر پے نے تو جس مبارک لہو لہان پیا ہوندا ہے آقا انعامدار نے اگا پتھر دا جواب پتھر نال اس ویلے دتا ہوے توجہ نہیں کیتی اوتھے اسلحہ کملی والے اٹھایا نہیں مدینہ شریف وچ اسلحہ اٹھایا سی وہ بھی کادی خاطر اتھے نبی دے تے جہاد فرض ہویا ہے پاک نبی تے اتھے جہاد فرض ہویا ہے پہلے مبلغ سن پہلے خالی پیر سن مکہ دے اندر اتھے نال پیر بھی ہیں تے نال مجاہد بھی ہیں اتھے حاکم بھی ہیں مدنی حکومت بھی اتھے سنبھالیے جہاد بھی فرمایا ہے اعلان تیارے رب نے فرمایا ہے حبیب کافراں نال جہاد کرو خدا دے بندے ہاں مدنی سرکار دے صدیق 13 سال مکے وچ پتھر کھا کے اسلحہ نہ اٹھا کے دسیا وے جڑا تبلیغ کرن والا ہوئے جڑا پیر ہوئے جڑا رہبر بنے قوم دا او پتھر کھانا تے گوارا کرے مگر اسلحہ کدی نہ اٹھاوے توجہ نہیں فرمائی اسلحہ کدی نہ اٹھاوے صدقے جاواں سونا صدیق وی اوتھے اسلحہ نہیں اٹھایا سونے فارم مدنی سرکار وی اوتھے اسلحہ نہیں اٹھایا اپنے جس مبارک دے پتھر پہ کھاندے نے میں اج ویکھیا وے کئی پیر 12-12 کلاشنا دے وچ راندے پہلے میں ویکھیا وے جناب جی کئی امیر اہل سنت بڑے پھردے نے امیر اہل سٹھڑ صاحب ہاں جی او جناب راندے ست جناب 100-100 باڈی گارڈ سجے کھبے وچوں پچھوا کہ بھی غوث کتب پہ جاندہ ہے میں کیا تو آٹی مونج کٹی چاہے اے حضرت غوث کتب نے حال اے حال اے سو سو باڈی گار نال نے اللہ دا ولی چوہا نہیں ہوندا او تے رب دا شیر ہوندا وے ذرا بول بول سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا اللہ دا ولی رب دا شیر ہوندا اے اونوں موت دا کوئی خوف نہیں ہوندا تے موت دا ڈر کرنا ہی بے وقوفی ہے مینوں اکاں دا چشتی آو میں کہ کی اے کہ حق نہ بولیا کر کرنا نہ بولیا کر کدھرے مر جاوے گا ایویں مروں اے میں کہ جا بے وقوفا مینوں اک سوال دا جواب دے اکھے کی میں کہ تو جس شہر وچ رہنا ہوئے اس شہر دے وچوں ہفتے وچ مہینے وچ سال وچ جنازے اٹھدے نے کہ نہیں اٹھدے بندے مردے نے کہ نہیں مردے آندا ہاں مردے نے میں کہا وہ سارے حق کی آنکھ کے مردے نے توجہ نہیں کی تھی میں کہا وہ حق آنکھ کے پہ مردے نے یا کہ کوئی نہ ہوتے نہیں بول دے تو میں کہا مردے کیوں نے پھر بے وقوفا موت دا تعلق حق نہ حق کھنار کوئی نہیں موت دا وقت مقرر ہے وہ آ جانا ہے میں کہا چوہا میں نو نہ ڈرا ساڈی کوشش جیویں رب ساڈے دل چ خوف نہیں پایا ایویں امت محمد پاک دی ہو جاوے توجہ نہیں ہو کیتی صدقے جاواں اس قوم تو صدقے جاواں اجی جناب اجتماع ہوئے 10 لاکھ دا اجتماع پیا ہوندا ہے 10 لاکھ دا اجتماع پیا ہوندا ہے امیر صاحب وچ جنگلے وچ لکیا بیٹھا او کی بنیا اکھے جناب جی خطرہ بڑا وے میں کہ تیرا خون رسول اللہ دے خون نالو قیمتی ہے او بولو بولو مرے پیو سبحان اللہ پر تینو کی تو کوئی مرے نہ مرے تیرے پانچ کھڑے سبحان اللہ ہاں ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ سبحان اللہ او میرے رہڑے سکھن کیوں لکا پیا وے اکھ جناب خطرہ بڑا وے ہیں حضرت پہنچے ہوئے نہیں پر ڈر بڑا وے میں کہ بدبختو رسول اللہ دے خون دے نال ممدا کدا خون ہو سکدا وے مدنی دا خون تے پیا وگدا ہے پتھر کھا رہے نے حضور اسلحہ نہیں اٹھا رہے ہن ہور کون ہے جڑا نبی سرکار دا دین دا مبارک بنے تے نال اپ نو پیا لکاوے اسلحہ وچ پیا چھپاوے اکھے میں کی پیا جاندے نے اکھے لا خوف پہ جاندے نے میں کہ لا خوف نے 15 کلاشن کوف نے جے پر خوف ہون تے پھر میزائل نال رکھنے پین گے توجہ نہیں جگی تھی آ ویکھو میں قسم خدا دی کر کے آنا نہ میں پیر نہ میں ملا نہ میں فقیہ نہ میں شاعر نہ میں عاشق نہ میں کوئی شاعر میں ایک نکا جا مسلمان چھوٹا جا میں چھوٹا جا مسلمان جی اللہ سونا ایمان دی دولت مینو ہاں جی اس نال اس دنیا تو لے جائے تیرے سامنے پورا ملک اللہ دی مہربانی نال چھاننا وا تے جگہ جگہ تے دنیا کفر دے پٹ رگڑے دینا وا راتی تو میری تقریر سندا لاہور دے اندر تے تیری اونج جناب جی اکھڑ بیلیاں دی ستھڑی خراب ہو جانی سی وچ چشتیاں کرنا کی پیا مراؤں اے سانو کی کرنا ہے پیا اوتھے میرے ہوندے ایس پی آیا چاٹے چاہے چکر مار کے کی کر کے گڈیاں اوپر جاندی ہوندی تے اللہ دی مہربانی نال فقیر کدی اپنی جیب چاکو نہیں رکھے میرا ایمان میرے مشکل کشا علی پر حق سر علی شیر سر علی دا غلام بھی شیر توجہ نے کی تھی بول بول بول سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا اور صدقے جاواں میں دعوے پکڑنے میں غوث نال اچاواں میں فلاں میں غوث دے دردا کتے دے کتیاں تو کتا بیٹھا ہی ہاں جی کروڑویں تھاں دے کتا جے ویکھ رہی میرے غوث نو ویکھ رہی تا تے فقیر بیٹھائی اللہ دی مہربانی دے نال چشتیاں دی ایک نگاہ پئی ہے میرے بابے فرید دا کرم ہویا وے خدا دی قسم کر کے اللہ نہ امریکہ دا خوف رہا نہ برطانیہ دا نہ حاکماں دا نہ بادشاہ دا نہ عوام دا کسے دا خوف نہیں نہ رب آن دے وے شالا خوف روے اس رب دا ہو جدی شاہی ہمیشہ ہو میرا پاک علی آنکھ آنکھ سبحان اللہ اور ولایت دی مہر کون لاؤندا ہے بولو اے ولایت دی مہر کون لاؤندا ہے علی میرے پاک علی گھرو باہر نکلن توجہ ہے کوئی بول سبحان اللہ میرا پاک علی گھرو باہر نکلیا وے اگوں باہر باڈی گارڈ کھڑے تلوارا کچھ بندے لے کے کھڑے نے فرما کی وار کا دے کھلوتے جے عرض کر دے لج پالا تیری حفاظت کرن واسطے کھلوتے ہیں فرمایا آسمان والے تو مینوں بچانا چاہندے جے توجہ نہیں کیتی او مرے آکھ مرے سبحان اللہ آکھ صدکے جاواں مرے تو مرن دا مقصد اے نہیں بھی تو اوکے مر جاویں مرن دا مقصد اے اندر مر جاوے ہائے ہائے ہائے اندر مر جاوے اندر مرے تے بندہ بن جیندا ہوندا ہی اے پھر اندر مر جائے وا نا تے پھر ایہو جا زندہ ہوندا موت تو وی نہیں مردا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے راگ سبحان اللہ کیونکہ آل ولی اللہ دے مرد نہیں اتے کر دے پردہ پوشی پوشی کی ہو یا جے یارا دنیا کو لو اے تر گئے نال خاموشی ذوق لڑاک سبحان اللہ اور صدقے جاواں خدا دی قسم کر کے پاک علی نے فرمایا مینوں آسمان والیاں تو بچانا چاہندے جے کی مطلب موت تا فرشتہ کدوں آوندا ہے بولو تسی این چپ کیتی بے جو اٹھتی چاکی چوں آوندا ہے او موت تا فرشتہ کدوں آوندا نے آسماناں تو تے جڑا اوتھوں آونا ہے او کسے باڈی گارڈ تو ڈکیندا ہے واہ وے علی شیر خدا دیا واہ ہیں پاک علی سرکار نے دسیا فرمایا اے او تے اتو آونا ہے تسی کینو بچاوندا ہے جے جاؤ علی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ جاؤ نہیں ضرورت تے جاؤ تے پاک علی لاندا ہے ولایت دی مہر جد تے علی ولایت دی مہر لاوے گا او وی شیر بن کے آوے گا توجہ نہیں کیتی روک لال آگ سبحان اللہ او خدا دے بندے جڑا مومن ہوندا ہی او تے زندگی نال پیار اس واسطے کردا ہے تاکہ یار دے ناں تے ٹر جاوے سبحان اللہ ہاں او کوئی مومن ہے او تے مچھندر ہے او مچھندر ہے مومن کہدا ہے جڑا جان نو بچاوے رب دے دین تے نال لگ جاوے کدھرے توجہ نہیں کیتی رب دے دین تے نہ لگ جاوے جان نو بچاوے او مچھندر مچھ ڈنڈا ہے او دا مومن ہون نال کیتن لگے مومن ہوئے جڑا یار دے ناں دے بھج بھج کے جویں پاک حسین نو یزیدی فوج آکھدی ہے حسین پیچھا ہٹ جا موت سر تے کھڑی ہے کیوں جان دے ہوئے فرمایا ہوئے ما ارل موت الا حیاتا حسین تو موت کو زندگی سمجھتا ہے آنکھ آنکھ سبحان سون یار اگن ایسے ہستی نو جی یار مٹانا یاد نہیں پھر توڑ دے کس بیا تسبیح نو ہے پھر توڑ دے کسبیا تسبیح نو تینو ورد پکڑنا یاد نہیں سونے اور تیری یاد نماز وکھاوے دی گل کرنا اس قد دعوے دی سبحان اللہ تیری یاد نماز وکھاوے دی گل کرنا اس قد سجدے وچ پے کے رو رو کے رو رو کے آئے سجدے وچ پے کے رو رو کے جے یار منانا آدھا نہیں پھر توڑ دے اگلی گل سنے کہ میں تو ساری رات بیٹھا رہا نا میں لاہور چاہنا میرے موضوع اتنے لمبے ہوتے ہیں بھی جمعہ جڑا نا روزانہ آوے تو پھر بھی پورے نہیں ہونگے جمعہ روزانہ آوے نا تو پھر بھی موضوع پورے نہیں ہونے اس مڑ کھل جاندی اللہ دی مہربانی نال جدو گل کھل جاندی مڑ لگی جاندی تے میں ہن ایک آخری گل سنے صدیق دی خدمت اسلام دی سنا وا رہا کالا سبحان اللہ آخری گل میرے صدیق اکبر دی اسلام دی خدمت دی سن لے جد رسول اللہ پردہ فرمایا رسول اللہ جدو پردہ فرمایا حضرت عمر بن خطاب جیسے توجہ ہے چانتے تو نہیں اپڑ گئے تیرا خیال کریا نے سدھ عمر بن خطاب بڑ گئے لڑکھڑا گئے نے عثمان غنی ورگے ڈول گئے نے حضرت عثمان دے کول اٹھیا نہیں سی جاندا ہل نہیں سن سکدے عمر بن خطاب آخدے سن خبردار جنہیں آخیا نبی وصال فرما گئے نے میں قتل کر دیاں گا جڑے نوے نوے مسلمان ہوئے سن کمزور ایمان والے وہ مرتد ہو گئے ایمانوں ہی پھر گئے بار بار جڑے رہندے سن مدینے تو اے پریشانی لحال بنیا پاک نبی دے جان تو بعد اسلام دے اتے ایڈا وقت آیا وے اور صدقے جاوا اور صدیقا تیری استقامت تو تیری بہادری تو تیری نبی سرکار دی خلافت چھکاوڑ تو صدیق اکبر اٹھ کھلوتا وے مزا لے جے صدیق اکبر ماسا بھی ڈولے ہون صدیق فرماؤں دے جڑا محمد دی عبادت کردا خدا مند ہے وہ چلے گئے جے وصال فرما گئے نے جڑا خدا دی عبادت کردا ہے ہمیشہ ہے کال او اوویں ہے ایک گل کیتی ہے نال قرآن دی آیت پڑھی ہے عمر بن خطاب نو سمجھ آئی ہے عمر آخد نبی دے صحابہ فرماؤں دے نہیں جدو ابو بکر آیت قرآن دی پڑھیے سانو انج لگا ہوئی آیت اج اج ہی پہ اتر دیئے. صحابہ کرام نے صدیق دا بیان سنیا ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے جاواں, اس لئے باغ ڈور توجہ فرما, باغ ڈور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جناب جی صحابہ کرام دی سنبھال لئی ہے, صحابہ کرام نو دلاسا صدیق اکبر دتا ہوئے, ہن صحابہ کٹھے ہو گئے نے, صحابہ کٹھے ہو گئے نے, آکھدے نے ان کریے پاک نبی دا کوئی جانشین بنائیے, حضور دا کوئی خلیفہ بنائیے. خلیفہ نہیں جنہ چہر بنے گا, بادشاہ کوئی مقرر نہیں ہوے گا, انہ چہر کوئی کام بھی بننے نہیں لگنا. ایک وڈا ہونا چاہیے, سربراہ ہونا چاہیے جڑا رہنمائی کرے. ہر ہر گل دے اوتے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, وہ مٹاون والا ہوے, توجہ نہیں کی تھی, مٹاون والا ہوے اختلافات نو. انج دی کوئی بات کریے, سوچیا کی کریے. حضرت عمر سارے آکھ دے نے ابو بکر ابو بکر مہربانی فرما, ہاتھ اگے کر, مصطفیٰ دی بیعت اساں تیرے نال کرنے ہیں, مصطفیٰ والی بیعت اج تیرے نال کرنے ہیں. ابو بکر صدیق ہاتھ اگے کیتے نے, صدیق فرماندے نے یارو یارو میں پسند نہیں کردا, توجہ نہیں کیتی. سبحان اللہ, آ میرے کول قسم خدا دی, آ میرے کول پئی ہوئی حدیث دی کتاب پئی نہ کھا, میرے کول حدیث دی کتاب آئی کنز المال شریف جلد نمبر جناب جی جلد نمبر 11 13 تے 14 جناب جز نمبر نے, ہاں جی اس دے اندر پاک علی دی ایک پوری تقریر لکھی ہے جڑی پاک عمر تے ابو بکر دے بارے انہاں فرمائی سی, جس وچ لکھیا ہے پاک علی نے فرمایا ابو بکر تے پسند نہیں سی کردا پر اساں آکھیا ابو بکر بادشاہ بن جاوے. توجہ نہیں کی تھی, ابو بکر دے پسند نہیں سی کردا کیونکہ او تے درویش سی, فقیر سی, مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے, اقبال قلندر لاہوری بولیا, مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے, مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے, نظر کسی کی نظر کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے. واندہ فقیری ہے تے بادشاہی نہیں, سنو غرض کیا درویش, پہلو مدنی سرکار دے صحابہ خلیفہ مقرر فرمایا, پھر حضرت صدیق اکبر ہر جھگڑا مکایا, اختلاف پہ اختلاف, مصطفیٰ کریم سرکار نو غسل کون دے وے, مولا علی سرکار بھی ہے سن, سارے ہے سن, صدیق اکبر جھگڑا مکایا, فرمایا نبی سرکار دے قریبی سب تو رشتہ دار اہل بیت دے مصطفیٰ نو غسل دین. پوچھا گیا قبر اچ کون رکھے, ابو بکر صدیق خلیفہ بنے ہوئے سن, فرمایا جھگڑا انج مکاؤ جڑے مصطفیٰ دے قریبی اہل بیت نے ایک قبر اچ رکھو. اچھا قبلہ دفن کتھے کریے, ہن کوئی آکھدا مکے لے چلیے جنت المعلیٰ وچ, کوئی آکھدا جنت البقیع وچ, کوئی آکھدا کتھے, پھر صدیق اکبر اٹھیا, آہا آہا کیوں نہ مدنی فرماون, میں ہر کسے دا احسان اتاریا پر صدیق دا رب بھی اتارے گا, کیوں نہ مدنی فرماون, ایڈا وڈا احسان مدنی سرکار دی امت تے پیا ہوندا ہے, وہ نبی دے اہل بیت تے صحابہ جدا احسان مننی کھڑے نے, رسول اللہ جدا مننی کھڑے نے, وہ جے اج تو میں نہ منیے تے مقرر ملیے, توجہ نہیں کی تھی. صدیق اکبر نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے نبی جہاں وصال کرتے ہیں وہی دفن ہوتے ہیں, نبیوں کے جنازے نہیں اٹھائے جاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر, جائیں سوا لاکھ نبیوں وچوں ایک نبی دا دس جنازہ اٹھیا ہوگی, توجہ نہیں کی تھی, ایک نبی دا نہیں دس سکنا ہے جنازہ موڈیا تراک کے کسی قبرستان لے جایا گیا ہوئے, وجہ کی ہے, وجہ ہے رب نو اینا بھی گوارا نہیں ہوندا کہ جے موڈیاں تے رکھن تے لے جان قبرستان نو تے ویکھن والےاں دے خیال آوے دا اے وی مردے نے انہاں دے نال دے, رب نو بھی گوارا نہیں ہون ساڈے پیغمبر خیال مردیاں دا آوے نا اے جتھے وصال فرماون اوتھے دفناو جنازے مردیاں دے ہوندے نے زندیاں دے کر دے جنازے حق سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی نہیں کیتی جڑا تینو آکھے نا نبی مر کر مٹی میں مل گیا اور مردہ ہے او دے بوتھے تے رکھ کے گنڈا مار توجہ نہیں کیتی گنڈا نہیں لبدا تے لسن چک کے مار دے لسن نہیں مسدا تے لتر تے آئے نا پیراں وچ چک بوتھے تے مار بے ایمان آ تیرے ساڈے جنازے قبرستان نو جاندے نے کسے نبی دا وی اٹھیا توجہ نہیں کیتی او کو چیتا رکھے گا سبق بھول جائے دا نہیں نہیں تانوں سلطان رہی دی بڑکاں یاد رہندیاں نے ساڈی قوم نو صدکے جاواں او خدا دے بندے آو صدکے جاواں مدنی سرکار دے جنازے مبارک دے جدو اختلاف ہوئے صدیق اکبر ہی مکایا ہے بادشاہ جو بنیا کھڑا سی معلوم ہویا بادشاہ ہوندے جدو اختلاف اٹھے وہ شریعت دے مطابق مکا چھوڑے انہوں بادشاہ نہ کی جڑا الٹا نویں فرقے روزانہ بڑا چھوڑے توجہ نہیں کی تھی جڑا کنجر دا بھی روزانہ نویں فرقے بڑائی کھڑا ہوئے تے پھر اتو آکھن دہشت گرد مول بھی دہشت گرد میں کہا بھائی مانو سارا کرتوت اپنا تھپی ہو رہاں دے کھڑے جے کرتوت سارا اپنا خدا دی قسم کر کے آنا او بادشاہ نہیں انہوں چکی اچ رکھ دے بادشاہ نہیں انہوں چوئے مار گولی دے جڑا بے ایمان فرقے نوے بڑھاوے جماعتاں نویاں بڑھاوے اے جڑا جمہوریت دے نظام وچ پجی نہ ہوئے 101 جماعتاں بنیاں کھڑیاں نہیں بلکہ چھڈ خدا دی قسم کر کے آنا میں اج کل ہی پڑھ رہا سا جمہوریت تے دو جماعتاں ضروری ہوندیاں نے ایک حزب اختلاف ہے ایک حزب اقتدار اجی مخالف پارٹی ضرور چاہیے انہیں چنگے نو برا آکھنا ہے برے نو چنگا آکھنا ہے حزب اقتدار والا آکھے اقتدار والا آکھے گا میں یہ کم کرنا ہے انہیں اٹھ کھلونا ہے انہیں آکھنا نہیں ہون دینا ایک جناب کرسیاں تائیں اسمبلی میں ٹردیاں نہیں لترو لتری ہوئے کھڑے ہوندے نے میں نو ایک آندہ مولوی لڑدے نے میں نو ایک آندہ مولوی لڑدے نے میں کہنا مراد آ کدی اسمبلی ویکھی آئی توجہ نہیں کیتی کدی دند بھنی دے ویکھے نہیں کرسی اٹھ کرسیاں اوتھے کرسیاں تھڈو ਇਥੋਂ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਬੂਥਾ ਫੰਦੀ ਏ ਇਧਰੋਂ ਲਿੱਤਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਿੰਡ ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟਿੰਡਾ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਟਿੰਡਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਵੇਣ ਜਿ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੰਦਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਪਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪ ਪ੍ਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਠਿਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮਾ ਭੜੇਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਪੀ ਆਉਣਗੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਕੁੱਟੀ ਆਉਣਗੇ ਗਾਣਾ ਥੱਪੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਆਉਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸੌ ਸੌ ਕੂੜ ਮਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਨਾ ਖਲੋਤਾ ਜੇ ਬੜਾ ਕੰਜਰ ਜੇ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਜੇ ਬੜਾ ਕਮੀਨਾ ਜੇ ਬੜਾ ਲੁੱਚਾ ਜੇ ਬੜਾ ਫਰਾਡੀ ਜੇ ਬੜਾ ਚੱਕਰਬਾਜ ਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਥੱਪੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮੌਲਵੀ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਸਾਦ ਪਾਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦਰੂਦ ਪੜਦੇ ਪਏ ਨੇ توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ اور توجہ نہیں کی ایمان نال دسو ایمان نال دسو ہوندا کہ نہیں ہوندا سبحان اللہ جڑا نہیں بولے گا اون دے اگے شیعہ دا گھوڑا ذرا زور نال لگ سبحان اللہ ہیں ایمان نال دسو اوے ہوندا کہ نہیں ہوندا سبحان اللہ تو دا تے پھر سمجھ لے خدا دی قسم کر کے انا اے ہوئے دے فرقے نے جڑی امت مصطفی وچ نت مدن بنائے جا رہے نے دماغ تو سمجھے خالی دین دے فرقے ہوندے نے فرقے دا ماننا ہوندا ایک دوسرے دے مقابلے وچ مدے مقابل اتفاق دے نال ٹٹ جاوے افتراق پہ جاوے جدائی ہو جاوے لڑائیاں ہون فساد ہون اینو فرقہ آکھیا جاندا اے ہو جا خدا دی قسم کر کے انا او بادشاہ ہوندا وے جدوں جھگڑا اٹھ لگے اختلاف پین لگے صدیق اکبر وانگو مکاندا جاوے لڑدی امت نو ہک کردا جاوے ساری رات اتنے پاؤں گا یار پرچیاں بھی ڈھیر ساری آئی پہ نے کیا ٹوپی یا پگ کے بغیر نماز ہو سکتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں سنو ٹوپی تے پگ دوویں سر ننگے نماز پڑھنے دا پہلا حکم سنو اے مختلف نیت دا ہے فقہ کرام نے فرمایا اگر نیت ہوے عاجزی دی عاجزی دی نیاز دی نیت ہوے کہ میں اس قابل ہی نہیں رب دی بارگاہ وچ سر تے پگ رکھ کے کھلوواں ہاں جی تے میں تے ننگے سر ذلیل ہو کے او دے اگے کھلونا ہے جے اے نیت ہوے نا تے پھر تے الٹا ثواب پاوے گا چوکھا تے جے نیت ہوے کہ میریاں پفاں خراب نہ ہون میں جناب جی وال واہ واہ آئے نے اج چ نویں ہی تے میں ہن جے ٹوپی رکھ کھلوتا تے میرے دوار ہی خراب ہو جان دے تے تکبر دی نیت تے یار چھڈو اے مولویاں دا کام اے کوئی کام اے تے پھر حرام ای حرام کبیرہ گناہ ای اچھا تے جے نیت ہوے نماز کوئی شے وے اے کیڑی شے وے جیندے واسطے سر اے کوئی معمولی جی چیز اے چھڈو پرے پاویں جویں جے اے نیت آ گئی حقارت دی تے پھر کافر اے تھڈو اس نیت نال کافر ہو جائے گا اوکے تے رہا مسئلہ نماز دے ہون دا اگر اے ساریاں نیتاں سن ساریاں نیتاں نہیں تے اونج سستی نال نہیں سر تے رکھی کھڑا تے نماز او دی ہو جائے گی مکر مکروہ تنزیہ ہوے گی رہا مسئلہ ہے کہ جڑے آندے نے اس امامہ سر تے ضرور ہوے نہیں تے نماز ہی نہیں ہوندی او اپنے دادے دی شریعت بناوندے نے او شریعت مصطفیٰ دی نہیں کیا اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں ہوا آپ کے موضوع جہاد کشمیر کی شریع و سیاسی اثر سے صاف واضح ہے کہ جہاد کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ امام احمد رضا بریلوی نے نہیں کیا اور رائے مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا جہاد مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے سنو جہاد ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہے مدنی سرکار جب مکے میں تھے اس لیے حکومت نہیں سی آپ دے کول حکومت نہیں سی بظاہر حکومت نہیں سی آپ دے کول اتھے مدنی سرکار صرف تبلیغ فرمائیے پتھر کھا دے نے جہاد نہیں فرمایا جدوں مدینہ شریف چاہے نے تے اپنی اسلامی سلطنت قائم ہوئی ہے نبی سرکار دی اپنی بادشاہی اتھے قائم فوج بنی ہے سارا کچھ ہویا ہے پھر حضور سرکار تے جہاد فرض ہویا اور آپ نے جہاد کیتا ہے پھر یہو جا کیتا ہے کہ کردے ہی لگے گئے نے لیکن پہلا مدینہ شریف دے اندر مصطفیٰ نے اسلام دا قانون نافذ کر لیا سی جہاد بار پھر ہویا توجہ نہیں کی تھی ہاں مدینے وچ آوندیا جہاد فرض نہیں ہویا دو سال بعد ہویا ہے جنگ بدر دو سال بعد پی ہوندی نبی پاک سرکار نے اے نمونہ سانو پیش کیتا ہے جنہ چر سن مکہ وچ اور سلے سی زبانی جہاد لسانی جہاد کی مطلب دین دسنا ہے حق آکھنا ہے پاوے پتھر بھی پین مدینے وچ آئے نے تے تلوار اٹھائیے اے ہوئی نمونہ ساڑے سامنے تے ہوئی شریعت مصطفیٰ آئی کہ اب جہاد فرض ہوتا ہے حاکم وقت پر پہلے ملک میں اسلامی نظام ہو قانون قرآن کا ہو چلاون والا مسلمان سچا پکا بادشاہ ہوئے تے پھر او بادشاہ اعلان کریں جہاد دا تے پھر ہر سال دو واراں اگے حملے کرنے مسلمانان دے حملے کرنے اگا کافران دے اتے تے پھر انہ دے ملک کھوئی جانا تے اسلام اگا ٹوری جانا اے پھر نبی پاک دی شریعت دا حکم ہے جے اپنی اسلامی حکومت نہ ہو تو پھر مکہ کی طرح زبانی جہاد فرض ہے تلوار کا جہاد نہیں اٹھا سکتے پھر آپس میں فتنوں کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا اس وقت پاکستان میں جہاد جو فرض ہے پیروں پر مولویوں پر عوام پر وہ یہ ہے کہ زبان دلال کفر دے نظام دے خلاف بول تو آڈے ملک دا نظام کی ہے کفر دا یا اسلام دا ہے وہ چھٹی کے باقی اتے کی پوچھنا ہے وہ چھٹی کہیں دیئے وہ ٹائم کہیں دا ہے ٹائم انگریز آکھیا گھنٹا آگے کرو ہو گیا سی یہودی آکھیا ہن پیچھا چا کرو ہو گیا سی جیڑی قوم انگریز دی سوئی تے چلے اے جہاد کشمیر ونے ویلے نو جاندا ہے پیا آپ مکالا ملی کھڑا ہے بیمان ہویا کھڑا ہے کفر دے نظام نال اتفاق رکھی کھڑا ہے قسم خدا دی کر کے آنا پہلے جہاد یہ فرض ہے گھر سے ٹی وی نکالو گھر سے یہودیت کی تعلیم بش کی نکالو کفر کا قانون یہاں سے نکالو مصطفیٰ کا قانون نافذ کرو جب ہو جائے گا پھر جدرا تلوار اٹھاوے گا محمد بن قاسم وانگو رنگ چڑھاوے دا نہیں تے کار وچ لتر کھا کھا کے مر جاویں دا توجہ نہیں کیتی تے جہاد زبانی زبانی جہاد تے کردے نہیں سپاہی نو ویخ لین نا سپاہی تو وہ مولوی وہ کیوں مرا ہوئے جا چوہے مجاہد چوہے اگلے دن حرکت الانصار والے ٹکر گئے حرکت الانصار والے نیرے حرکتی وہ ٹکر گئے اتنے شرارتی مینو ہیڈ پانچ نند ضلع مظفرگڑھ تے وہ چندہ پہ کٹھا کرن جہاد واسطے کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی اگو زادی پولی کہو میں اندر بلے بلے بلے بلے بلے بھائی کشمیریوں کی بہت جناب صورتحال خراب ہو رہی ہے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے عزت انہاں دی خراب کیندی اٹھو دیو پیسے چندے دیو بندے دیو کھلا دیو کھلو سارا کچھ دیو میں پہنچ گیا میں انہوں آکھیا جڑا مجاہد صاحب سی نا وڈا میں کہ مجاہد صاحب او سامنے ویکھے اجے ہاں میں کہ او کھوکھا ہے سگریٹ پان والا ایک تے ہوندے تے کھتریاں دا گانا لگا ہے تے دوسرا امیت بچن دے کھتری کنجر دے کنجریاں دے فوٹو لگی ہیں آؤ خاں پہلو تے اپنے منجی ہیٹھ ڈنگورا پھیری ہے کم از کم انہاں نوں زبان نال تے آکھیے بارڈر تے فوج نال کتھوں لڑاں گے پہلو آپا ادھر تے کم کریے خاں جڑے فوٹو کھڑے نے انہاں نوں پھاڑیے مینوں آندا مراؤں لڑائی کراؤں ایتھے تو تے نہیں فساد دی مول پیا میں کیا تیری مونج کٹی چے وہ تیرا کھانا خراب ہوئے وہ فوٹو کھڑے نے نکی بے جان انہ والا ہوندہ نہیں ہے تے اتری دے ہے تو فوجی ہے کتھو لڑے گا ہوئے توجہ نہیں جکی تھی جا وڈا مجاہد چویا میں کیا میں پہ جاننا میں پہ جاننا یا رہے میں کیا اچھا جو دو گلہ دو چار کی تھی انہاں دا جی ماشاءاللہ کہاں رہتے ہیں میں کہا جی میں لاہور میں رہتا ہوں اچھا ماشاءاللہ پھر وہ جو ریونڈ والے نہیں ہوندے انہاں نال دو چار گلاں کرو نا تسی تے جواب نہیں ہونا ہم تو ماشاءاللہ سیکھنے گئے جے میں نو ایک ٹولا ریونڈیا دا ٹکر گیا اوتھے موتر وے دے اوتھے تے او جناب جی بسرے چکی پر میں گلاں دو چار کیتیاں تے مینوں آندے ہم تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں میں کہیا جی ایتھے سیکھن واسطے آئے جے جتھے آ ننگیاں بڈیاں جڑیاں اے چاہ پلاون والی باجی جتھے کھڑی ہوندی ਇੱਥੇ ਬਣੇਵੇਂ ਲੈਣ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਲੱਭੀਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਜੰਗਲ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜੀ ਬੱਚਾ ਆਪੇ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਸਿਖਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਜਗੀ ਤੀ ਹਾਂ ਬਈ ਮਾਂ ਨਾ ਇੰਜ ਮਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀਰ ਕੱਢ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਫਸਾਵਣ ਆਇਆ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰੂ ਫਸਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ جہاد مسلمان پر لسانی فرض ہے پہلے باطل تیری قوم اپنی جڑی اور سمجھ دیئے مولی جڑے سارے مار جان جان ہی چھوٹ جاوے دین آئی نیرا فساد انگریز چنگا ہے تے انگریز دی تعلیم تے سارا کچھ ہو دے ہی چنگا ہے اور پہلے ہے کفر تے کٹ دے نچوں جدو تو اٹھے گا لڑنا آستے تیری قوم ہی تے نو مارے گی اور آخرا ہے دہشتگرد اور پہلے ثابت تے کر قوم نو دہشتگرد کافر ہے امن مصطفیٰ کے دین میں ہے پہلے ثابت تے کر قوم نال بولتے صحیح قوم نو دین دے واسطے نہ کر کفر دے منصوبے دس اللہ دی مہربانی نال فقیر چشتی لاہور دے اندر 10 سال تو کفر دیاں جڑا پٹ پٹ کے کھول کھول کے قوم دے سامنے رکھی ہوندا ہے کفر مردا جاندا ہے آندے نے یار کریے کی آندا تے سچی ہے مڑ کریے کی آ کے سانو تے پتہ نہیں اینو دسدا کون ہے او کام تے پہلا او کر دین دی واری آوے تے جناب جی آکھ جو مولوی دھی پتر پوچھ مجاہد جی دھی پتر کتھے آکھ سکول وچ تے تو جہاد کرنا واسطے کشمیر اما چھڑاون گیا پھرنا ہے پنجاب مولا دا سکول وچ قران دی اڈی وڈی توہین تے کفر قران دے پنجی نمبر سکول دے اندر سور کھانے چوڑے دے نمبر 200 او پیو بیٹھا ہوئے گل سمجھی پیو بیٹھا ہوئے تھلے چوڑا بیٹھا ہوئے کرسی تے تے پھٹے لانا تے ہو جی اولاد دے توجہ نہیں ہو کی تھی ایمان نال دس اوے اولاد کوئی اپنا چوڑے نو کرسی تے بٹھایا ہے تے او تھلے تے رلدا ہے چوڑے دے پیراں وچ قران نالی وچ رلے قران رلے تے پنجیاں نمبراں وچ پنجیاں وچ او 200 نمبر ہے او اختیاری او لازمی جے ملازمت لین جاؤ تے پہلو پچھن جناب جی ہاں کنا انگلش پڑھیا ہے اوتھے قران کوئی نہ پچھی چے تے قرآن نو سلیل تے خوار تے آپ کی تکھڑا ہے تے حال کیڑی شاہ لیل پہ جانا مصطفیٰ کی شریعت میں دین میں جہاد کرنے کا مقصد ہی یہ ہے سن سن میں کہ ملا آ میں کہ ملوڈیا آ وڈیا مجاہدہ جا میں کہ انگلش تے نمبر کرا پانچ قرآن دے کرا پانچ سو توجہ نہیں کی تھی تو آڈا اتفاق ہے ٹھیک ہے انگلش تے نمبر کنے قرآن دے انگلش ہوئے اختیاری قرآن ہوئے لازمی نوکری اگا اگا جدو نوکری نہ آکھ پھر ملازمت جدو جاوے ملازمت لین ہے تو پھر اگلے پوچھن مصطفیٰ وانگو صدیق اکبر وانگو فاروق اعظم وانگو عثمان غنی وانگو مولا علی وانگو دس قرآن کنا جاننا ہے نبی دی شریعت کنا جاننا ہے ملازمت ملے قرآن نال تے ملا پھر میں سمجھا تو بھی مسلمان ہے تے تو اگا پھر انگلش بھی پڑھ لوی میں تینوں نہیں روکاں گا ہیں تے قران نو رولی کھڑے پنجیاں نمبراں وچ جہاد کرن واسطے کشمیر پجا پھرنا ہے تے پھر بئی مانو امریکہ کھڑکاندا بوٹ قوم نو کفر دس اسلام دس فتنے دس این دے نال لگنا ہے او دے نال لڑنا ہے پھر مری تے اگلا قدم اٹھاویں پہلو اے کم تے کر لے توجہ نہیں کی تھی امام احمد رضا کا فتوہ میری بات کی تصدیق تائید ہے امام احمد رضا نے اس دور میں فرمایا تھا فرمایا پہلے مسلم میرے پیر مہر علی شاہ بھی یہ ہوئی فرمایا سی فرمایا پہلے مسلمانوں کو دین کی تربیت دو مسلمانوں غیرت سکھاؤ مسلمانوں ایمان تقوی دے اندر پختہ کرو پھر مصطفیٰ کا جہاد کرو سبحان اللہ اعلی حضرت مہر علی گونڈوی نے فرمایا سی دین کا نام لیتے ہیں مسلمان نام لینا گوارا نہیں کرتا نام سننا گوارا نہیں کرتا دین کا یہ جہاد خاک کریں گے کیا ان کی مدد ہوگی رب کی طرف سے رب دی مدد دے نال ہوندی ہے جڑا مصطفیٰ دے دین دا دیوانہ ہوئے سبحان اللہ پر کوئی نہ ایک کام اوکھا ہے ہاں جی کشمیر دے ڈرامہ رچائیے نا کشمیر تے تے پھر ڈالر مل دے نا امریکہ دی طرفوں بھی تے گورنمنٹ دی ایجنسی بھی آندیاں نے شاباش شاباش شاباش شاباش کھا تون تون تون پی پی پی تے گل آوے جے میں پیا کرنا حق آکھ پہلے فرعوناں نو اس ملک دے کفر دے نظام دے خلاف بول تے پھر کدی سنیا ہی بول دے نے او بولو اے سن دے مارا پیندا پیراں نو ویکھو تے پیر پے جاندی مولویاں نو ویکھو پیر پے جاندی آے ماما میں اندر کراں ہوں میں دو مہینے اندر رہیا وا پچھو فتوی لگ گئے نے پاگل اینو آندے ہوندے سا بندے دا پتر بن رک جا ویکھیا جے تنیا پیا پھٹے منہ ڈھائی مہینے میں اندر رہیا بے پچھو بس آندے ہوندے سا چپ کر رہیا کر تے اینا جہاد بنےوا کرنا وہ جیڑے ایک مسلمان نو اندر جان میں قسم خدا دی کر کے آنا پر گل سناوا پر نہیں سناوا چھڈ چھڈ وہ گل ہو جائے وہ گل ہی ہو جائے یہ سناون والی ہے کون اگر ایک آدمی بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے کیا وہ ڈاکٹر بننا جائز ہے کہ نہیں اگر جائز ہے تو سکول جانا پڑے گا اگر ڈاکٹر بننا گناہ ہے تو آپ بتا دے قبلہ ساڈے ڈاکٹر آئے تو بیماریاں لے کے آئے انگریز جڑا ہی نا انگریز پہلو کٹدا ہے اکھاں تے پھر لاوندا ہے عینک پہلو کٹدا ہے جان تے اُتوں لاوندا ہے بوتل خون دی آہا پہلو لنگڑا کردا ہے پھر ادھروں جناب دے دیندا ہے وساخیاں ہیں سانو ڈاکٹراں دی لوڑ کیڑی ہے ساڈے تے بندے بیمار ہی نہیں سن ہوندے جا پچھا تاریخ ویکھ نہ شوگر سی نہ کینسر سی نہ بلڈ پریشر سی نہ کالا جرکان سی اے ساریاں کھاد دیاں بلاواں نہ فصلاں نو امریکن سنڈی لگدی سی لگدی لگدی سی ایمان نال دسو ایمان نال دسو نہ پتھری ہوندی سی ہن میں تیرے اس علاقے جاواں دم کر کر تھک جانا رب پچھلیاں قوماں دے اوتے جڑے پچھلے کافر ہوندے سن انہاں دے سراں دے پتھر ماردا سی اس قوم دے ٹڈے جی پتھر مار دتے نے رب نے اے ایڈے ایڈے پتھر اندر پائے ہوندے نے ٹیڈ دے مار دے نے خنجر دے چیر کیوں مار دے نے علاج کران جاندا ہے ہاں جی علاج کرا کے واپس آوندا ہے ہن آندا نہ میں چھال مار سکنا نہ میں بھج سکنا کیوں آکھے تاں کہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے تو ہور حالے ترقی کر ہمیں بدھ مت بنا سن ہمارے محمد پاک کا دین خود علاج اور رحمت ہے ہمیں ڈاکٹر تو گوارا نہیں ہو سکتے ہمیں مصطفیٰ کا دین گوارا ہے. اگر دین نہ ہو کروڑوں ڈاکٹر ہو ہم برباد ہو رہے ہیں ہو جائیں گے. اگر دین ہو تو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں. یہ قرآن ہی شفا ہے, مصطفیٰ کا نظام ہی شفا ہے. توجہ نہیں ہو کی تھی ہاں یہ سنڈیاں پہن امریکہ نو سانو کیوں پہن. توجہ نہیں ہو کی تھی ایک کافر رب بند ہے کافر ولہم عذاب مقیم. رب فرماتا ہے کافروں پر ایسا عذاب ہوتا ہے جو ہر وقت قائم رہتا ہے, ان کی بستیوں کے قریب اترتا رہتا ہے. میرا ایک پورا موضوع ہے یورپ سے درامد شدہ لا علاج بیماریاں الاورتما موضوع آیا ہے, وہ دے اندر پوری وضاحت. ایڈز آئی, ایڈز ایڈز ایڈز سن دے ہو, وہ ایڈز دی بیماری سن دے ہو, دفاعی نظام ختم ہو جاندہ ہے. یہ بدکاریاں نال پھیل دیئے. فرینڈ بوائے آیا سکول اچ تاں کر کے پھیلی ایڈ, ادھر آئی فلما جناح دے ملے سبق, رن نو بنایا مشین تے تھان تھان تے انہوں کھایا بدکاری تے لایا تے پھر لگی ایڈز. اگلے دن وزیر صحت دا بیان آیا نوے وقت چ, پورا ایک مضمون سی اس لکھیا, سچی گل منہ چ نکل جاندی ہے. اس لکھیا ایڈز سے بچنے کا, ایڈز سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ محمد کریم کے اسلام پر عمل کرو, ایڈز کی بیماری سے محفوظ رہ جاؤ گے. اللہ اللہ ڈاکٹر آئے یہ شفا لے کے آئے نے, دوائی خدا دی ڈاکٹر تے آئی بیماری لے کے آئے نے. اساں تے بیماریاں تو اک گئے ہاں, ساڈے پیو دادے سکھ وچ رہندے ہاں, اساں مصیبت وچ پائے گئے ہاں. ہن دادا جاندا ہے ہسپتال نو, او اٹھ کے آندا ہے تے ابا پچھو تیار ہوندا ہے, ابا آندا ہے تے پچھو پتر تیار ہوندا ہے. جدوں واپس آدھے نے تین پچھوں سارا ٹبر منجی دے ڈگا ہوں, وہ پوچھتے ہیں وہ بنیا کی جی, وہ آدھے نے جڑی گاہ سی وہ بھی لگ گئی, وہ اچھی بھی لگ گئی, وہ ماں دیا ٹما بھی لگ گئی نی, پچھوں جگا کھا لی تسا اٹھ پایا جی ہونا سا ڈگ پایا. ایمان نال دسو اے لکھاں تو تھاں لکھ لکھ دو دو لکھ دا آپریشن ہوتا ہے. وہ دل دے مریض کدی نہیں سن بنتے. جدو دا فلم تے ٹی وی تے سکول آیا تے دل چ پئی بیماری بے غیرتی والی تے بےمانی والی, ہن دل دے مریض تے آکھے جی میں بائی پاس کرا کے آیا پھردا چشتیاں, مینوں گرمی نہ دیوی, مینوں گرمی نہ دیوی, میں بائی پاس کرائی پھرنا. میں کہ بائی پاس تے سڑکاں نہ ہوندا سی, تو وی سڑک بنیا پھرنا ہے. جا پچھا ویکھ تیرا پیو دادا جے کدی دل دا مریض ہوندا ہوئے, قسم خدا دی کر کے آنا کیوں ہوں جنہ رب مہربان ہوئے بیماریاں کیوں آن. اللہ قرآن فرما سنا دیا, بول بول بول بول, رب فرما ما يفعل اللہ بعذابكم من شکرتم وآمنتم. اللہ تانو عذاب دے کے کرے گئی کی جے تسا ایمان والے دے شکر گزار بن جاؤ. معلوم ہویا جدو اسا کافراں دے پیچھے چلے آئے رب دا دین اسلام چھڈیا نا شکرے بے ایمان بنیا, اللہ بیماریاں تے عذاب بھیج دتے نے. رب فرما جے تسا ایمان والے ہو رب عذاب دے کے کی کرے گا, کی مطلب اللہ عذاب نو ساڈے لئی پسند نہیں کردا, پر خدا بندہ جدوں لوہے نو زنگ لگ جاوے لوہار بھٹی وچ پاوے اگ چنگی ٹکا کے لاوے اتوں ودان وی سر چ, توجہ نہیں ہو کی تھی. جدو سانو زنگ لگا مڑ رب سونا سواگت پھر نہیں ہوندا نا, توجہ نہیں کی تھی. اور جا قسم خدا دی کر کے آنا تو, جا پنڈ تے شہر جتھے ترقی بڑی نا اتوں دے لوگ تے پنڈا دے لوگ انہاں دا آپس تول کے وزن کر کے موازنہ کر, انہاں دا وہ چوکھے بیمار ہون گے ایک کٹ ہون گے. لاہور دے اندر آن کے ویکھ اوتھے, میں پنڈا دے تقریراں کردا رہنا ہیں, انہاں لوکاں وچ ویکھیا ٹھڈ انہاں دا نال ہونا تے لاہور آن کے ویکھے نا بندہ ایتھے ہونا ٹھڈ اوتھے ہونا. لے تو آ کے ویکھ لے ایمان دا, تے سویرے سویرے مڑ پتہ کی ہوندا ہی اوئے ہوئے پارکاں بھریاں کی بنیا پیا آخ جی ٹھڈ چھوٹا پا کرنے, تو میں پہلو ہی مرنا سی تھوڑا کھا لا دو ایمان نال. تو پنڈا کے بندے دیکھو یہاں کے ٹھڈ تو نہیں دسن گے, تو اوی ٹھڈ بناو نے اتے, توجہ نہیں کی تھی. ڈاکٹر ہے ڈاکٹر بنے کھڑے نہیں, مینو ایک آتا جی نرسیں کیسے بنے گی, نرسیں پھر میں کہا جی کیوں آ کے عورتوں کا علاج کیسے ہوگا میں کہا اچھا جی بیمار ہو جاوے بیمار وہ اتنا خیال رکھنا ہے کوئی ہاتھ بھی نہ لاوے عورت ہی ہاتھ لاوے آخر ہاں تو میں کہا جی خود تندرست نرس لگی پھر دیے یہ ہاتھ بھی لاون ڈاکٹر تے سارا کچھ پہ لاون نا مراد آ جیندی تے تندرست دا خیال نہیں رکھنا مو جڑی بیمار منجی دے پئی اوندا ہی تیرے خیال پیا ہاتھ نہ لگے عورت علاج کرے تے آ جڑی نرساں بندیاں نہیں انہاں نو ویکھے ایتھے دوپٹے ہونے نے سرخی لگی ہونی حساب کتاب پورا ہونا ہے تے ہونی اچھا بڈھی کدی ویکھی جے کدی نرساں بڈیاں ویکھیاں جے جوان ہوندیاں نے کیڑی ہاں بے تاکہ جڑا منجی تے ڈگا پیا ہوئے ایک بخار ہوئے جدوں اٹھے نال دل دا بھی بیمار ہوئے پھر جنا ہسپتال جاوے آکھے مینوں چھ مہینے ایتھے رہن دیو آکھے کیوں آکھے واہ واہ بیماری تے اے تے ہن میں لاہور مڑ تماشے جو ویلا اڑنا کوئی بیلی میرے ہسپتال اچ پایا ہوندے نے تے اوتھے تماشے ویکھی دے رہو دوائی خدا دی مینوں اوناں ڈاکٹر مینوں بیلی میرے ڈاکٹر میرے بیلی ڈاکٹر خدا دی قسم اللہ میں اقبال میڈیکل کالج لاہور دے انہاں میں دسیا انہاں آخیا چشتیا کی تن دسی نرساں کیویں بندیاں نہیں انہیں آخیا چوڑے تو لے کے وڈے ڈاکٹر تک پہلو استعمال کر دینی تا نرس بندی ہوں میرا علی پور چٹھے دک بیلی ہے نام دا محمد احسان ہے علی پور چٹھے دا وہ ڈاکٹر رہا اتنے علامہ اقبال میڈیکل کالج سکھتا رہا وہ کوایا بھابی بھابی ایک آیا گجرا والے کا تھی لے کے آ نرس بناؤ کی خاطر وہ انٹرویو واسطے کمرے چ لے گئے انٹرویو واسطے کمرے چ کلا ڈاکٹر تے نال ویو پہ دینی ہے وہ بخت والی ہوں ابا باہر بیٹھا ہے موڑے دے اتنے موڑے تے ابا بیٹھا باہر تو وہ پوچھتا ہے نو ڈاکٹر میرے بیلی نو آتا یار یہ دس میری دھی نرس بن جا سی وہ اگو آتا یہ دس تیری دھی سونی ایک گھوڑی آ کے ہے تو سونی اس آ کے مڑ بن گئی بڑی بڑائی آئی دو سچ کہہ گیا یار پھر کھڑی بے غیرت یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے غیرت یاری نالو تے سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے یارا مرغے حضرت صاحب اس وقت ایک مسلمان کو اپنے بچوں کو کیا کروانا چاہیے اگر مدرسے میں داخل کروائے تو ادھر اس لیے اپنے پتروں نو یا تے اپنے کول رکھ لو کیونکہ تعلیم بعد میں ہوتی ہے ایمان پہلے ہوتا ہے جتھے ایمان جاوے اتھے تعلیم دے نالو اون جی چنگا ہے توجہ نہیں کی تھی کہ رب کی بارگاہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں قرآن حفظ نہ نہیں آوے تو بخشیچ جانا ہے جے ایمان دی دولت ہوئی تھی توجہ نہیں ہوگی تھی بخاری مسلم نہ بھی آوے بخشا جائے گا جے ایمان نہیں تو لکھ بخاری مسلم پڑی سیدھا جہنم جا سی اپنے پتراں نو تیاں نو گھر رکھ تے پتراں نو گھر وچ رکھ آپ ہی جو کچھ آؤں انہوں سکھا پڑھا جے نہیں تے کام تے آپ چا پا ہر روزی کما دا آدھی چا بنا ہے تے جے اتھے جائے گا تے خونخار درندہ تے بےمان بن کے آئے گا تے مدرسے جڑے نہیں یہ بوش دینی جڑے دین دے مدرسے نہ کھلے کھلے یہ بوش دینے تو آڈے ساڈے نہیں ہاں جی یہاں کا محت میں بڑا بوش ہے کون ہے ہاں جی ہوں ملا جڑا ہے نا وہ بوش دے پیا پل دے بوش دا مدرسے رسول اللہ کا مدرسہ وہ ہے جہاں رسول اللہ کی مرضی کے مطابق تعلیم ہو جہاں بش کی مرضی کے مطابق تعلیم ہو وہ بش کا مدرسہ ہے رسول اللہ کا نہیں ایسے مدرسے میں پیشاب کرنے کے لیے چلے جاؤ مگر پڑھنے کے لیے کبھی نہ جانا عام آتے آ کے بھی چشتی آدھا ٹٹی بھی نہ کرو ادھر نہ بندہ پھسیا ہوں کسی نے لیٹرین ادھر بنے ہوں بابا چلو اتنے فارغ ہو لیا کرو نبی اکرم کی حدیث مبارک ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور اس وقت صرف اہل حدیث اور طالبان جہاد کر رہے ہیں بڑا جہاد کیتا وے طالبان نے اوئے ہوئے ہوئے ہاں ہاں بڑا جہاد کیتا بھائی کمال ہے بھائی یہو جہ جی مجاہد ساری دنیا چ بن جا کوئی ایک ادا ہے سی گھر وچ وہ بھی جانا رہا سیدا امریکہ کار آ کھڑوتا ہے جہاد کیا ہوتا ہے وہ میں کہا نا مرادو جہاد جتھے ہوئے اتھے اللہ دا وعدہ امداد آن دیئے توجہ نہیں کی تھی اور مجاہد نال رب امداد کردا کہ نہیں کردا تے انہاں مچھ ڈڈیاں نے کیوں نہیں کیتی امداد ہوئی امریکہ پھی کے رکھ چھڈیا معلوم ہویا انہاں جہاد نہیں کیتا اے ڈرامے کردے رہے نے ڈراما پئی ہے جدو ہائی گستاخ رسول اللہ دے نے رب کی انہاں دے ترس رحم کھاوے واندا مار امریکہ بیٹھا ہی بے ایمان این دی داڑھی تے رکھ کے مار این دی پگ تے رکھ کے مار این دی سوتن پاڑ ہاں قرآن میں رب فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں غالب رہو گے قرآن سچا کہ نہیں ہوئے بول بول بول بول رب آندا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو تم غالب رہو گے تو لتر کھا دے نے تے انگریز غالب ہویا ہے جے ایمان والے ہوندے تے قرآن سچا ہے وعدہ سچا ہے پھر اے جت دے او کیوں جتے ہے معلوم ہویا وہابیوں کے پاس ایمان ہے ہی نہیں تا رب آکھے کٹو بن جو توجہ نہیں کیتی نہیں تے اقبال فرماؤندا ہے فضا اے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی پڑھ گیا سلطان محمود غزنوی طارق بن زیاد اہل حدیث اور دیوبند ہی تھے کیا محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی سلطان محمود غزنوی اور طارق بن زیاد سارے اہل حدیث اور دیوبند ہی تھے اے ست رہی ہے جو میں کوئی بندہ آکھے بے رانجا جڑا سی نا رانجا وہ بڈی سی تو ہیر جڑی وہ بندہ سی کسے مننا ہے بول بول بول تے دیوبندی محمود غزنوی دیوبندی بن گیا وے خواجہ ابو الحسن ہن او دی ایک گل سنا دیاں ایک گل سناوا اگاں باقیاں دا آپے سوچ لویں محمود غزنوی رحمتہ اللہ علیہ سلام علیہ کی ترسن اس ہندوستان دے اوپر جدو فتح نہیں ہو رہی سی محمود غزنوی تشریف لے گئے خواجہ ابو الحسن خرقانی اللہ دے ولی دے کول عرض کرتا ہے قبلہ بڑے حملے کیتے نے فتح نہیں ہو رہی مہربانی فرما اپنے کرتا پڑھ دیتا فرمایا محمود جدو کھلراوی اللہ سونے دی بارگاہ وچ اس کرتے دا وسیلہ چا پیش کریں جدو ایتھے حملہ کرنا آیا وے آخری حملہ سی او کھلرا سی فتح نہیں ہو رہی کرتا یاد آئے آندا یا رب کریم اس کرتے دا واسطے مندر سومنات دا فتح ہو جاوے فتح ہو گیا رات نو ستا وے خواب دے اندر حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی آئے نے آپ فرماؤں دے لے جدو کرتے دا وسیلہ دیتا سی کی آکھیا سی آندا لجپالا میں آکھیا سی سومنات دا مندر فتح ہو جاوے فرمایا بے قدریا ساڈے کرتے دی قدر نہیں ہو کیتی جے کدھر آنکھ چھڈدا یا مولا کرتے دی برکت دے نال ساری روح زمین فتح ہو جاوے ساری زمین فتح ہو جانی سی دیو بندی سی بھابی سی والے باک کوا لے بھابی سی توجہ نہیں کی تھی ہیں آئے لے نال تے گل کرو اے ہنی ای گل کر پکا شرک پکا مشرک لو گل کوئی کرن والی کرتے دے وسیلے پیش کرو اللہ ہی ہے لکھیا کی ہوندا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے میرے لیے اللہ ہی کلمہ تے حق تے معنی باطل وچوں لیندے نہیں رب آکھیا کھلو جا کھلو جا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے آت صحیح تینوں میں دسنا جنوں میرا مصطفیٰ کافی نہیں میں کیویں کافی ہوں ترا کو سبحان اللہ خاص سنیوں کی مسجد میں حضرت علی علیہ السلام حضرت حسن علیہ السلام حضرت حسین علیہ السلام لکھنا جائز ہے کہ نہیں علیہ السلام نو مکروہ لکھا ہے فقہاء کرام نے اور بعض علماء نے علیہ السلام اپنی کتابوں میں لکھیا ہے لیکن فتویٰ ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھو تاکہ شیعوں سے مشابہت نہ ہو اہل حدیث کہتے ہیں کہ آپ پیر عبد القادر جیلانی کو غوث العظم کہتے ہیں اور اہل سنت والے ان سے مدد بھی مانگتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے دربار کی حفاظت نہیں کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ کیا اب غوث العظم کدھر گئے؟ ایک سوٹا تو پہلا مارا سیدھا، ذرا بول سبحان اللہ. یہ آندے لے بھیا انہوں نے دربار دے کے بم بجا تے ہن کدھر گیا؟ تے میں پوچھنا وا اے بیت المقدس اللہ دا گھر ہے تے کدوں دا پیا کٹیندا ہے؟ رب کدھر گیا ہے؟ تو میں پوچھنا وا اے بیت المقدس اللہ دا گھر ہے تے کدوں دا پیا کٹیندا ہے؟ رب کدھر گیا ہے؟ توجہ نہیں کی تھی. پر رب بھی کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو رب کیوں نہیں پیا کرتا؟ جیڑا جواب وہابی دا وہ ہن ساڈا. الشا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، پھسیا پیا ہن دے جواب. جی میں کہ بھابی آ کے چشتی تصا ملاد مل جل سجڑے کرتے جی ملاد یار بھی کتنے لکھا نے کتوں کرتے جی؟ میں کہ تصا ریمنڈ کا اجتماع وکھاو. ہوں تے پہلا نہوست پائی ہے مرید کے تو پر ہوں تے پتو کے دوالے وکھڑے نے ہوں تی مونج کٹا والا دال پی پی کے جب سچنی ہے نا باہر مڑ کڈنی ہے جی تٹو چ جیون جو گھر رہے تو مڑ آخی ہاں ویکھی نے سی مڑ بیماریاں کھل اٹھتی بلا. میرا پیر غوث پاک سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جیسے رب جب چاہتا ہے تو کچھ کرتا ہے، غوث پاک اسی وقت کرتے ہیں جب رب چاہتا ہے کہ کر. توجہ نہیں کی تھی. جب رب چاہتا ہے پھر میرا غوث پاک ان جاندائی ان جاندائی. پھر خدا دی قسم کر کے آنا مولوی بھابی جڑے نا مولوی بھابی انہوں نے جناب جی وڈیرائی اسماعیل دہلوی ان دی کتاب ہے صراط مستقیم، میرے کو فارسی وچ بھی آئی تے اردو وچ بھی آئی، دونوں وچ موجود ہے. وہ آخری صفحہ چا کھول آندا ہے عبد القادر جیلانی غوث الثقلین، آندا ہے غوث الثقلین عبد القادر جیلانی. مولوی بھابی پہ لکھدا ہے آندا ہے میرا پیر جمیا انڈیا وچ تے غوث عبد القادر جیلانی آئے مرید کرن دی خاطر. آہا آہا آہا ادو آکھے غوث پاک آ گئے، ادو آ گئے شیخ بہاؤدین نقش بند، دوویں آپس لڑ پائے. بھابی پہ لکھدا ہے وہ آکھے میں غوث پاک آکھن میں بھابی دے پیر نو میں مرید کرنا، تے وہ نقش بند آکھن میں مرید کرنا. اخیر فیصلہ ہویا چلو دوویں کر لینا. میں کہو تہاڈی کٹا مونج ہزارہ میل دا سفر کر کے تیرے پیر نو مرید کرن دی خاطر غوث پاک آیا کھڑا، باقی سننے واسطے نہیں آ سکتا. توجہ نہیں ہو کیتی. نال غوث سک لین ہے تو جھوٹ ہی آیا، غوث پاک اتنے نہیں آیا ہونا، اتنے غوث پاک نہیں آنا، اتنے کوئی ہونا نتھو موچی. ہاں جی وہ کوئی نتھو خیرا فتو اتنے گیا ہونا ہے، تے شیطان ہونا ہے اصل، ابلیس اصل ہونا ہے بندے دی شکل، انہیں آکھنا اٹھو بن میرا برید تے میں غوث ہوں تے چک پھٹے نبی دی امت کر بیڑا کر کے نہ دا. پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ بس میں ہی آنا ہونا، میں ہی آنا ہونا اینے سوڑے کپڑے تسا کھوتے نو پوا دیو تے او دا حال ویکھو بچارا بندا کی ہوندا نا. ایمان نا میں ایک دن بس چ بیٹھا تے پینٹ پا کے تے منڈے میرے نال آ کھلوتے، میں ہاں پترو اے ایک گل کرا کہ جی چاچا، میں کہے دسو ان کپڑے خوشی نال وڑے جے یا تہن کسی دکے واڑیا؟ چاچا سر تک خوشی نال شوق نال پائپ پھرنے تو کی پہننا؟ میں پتر میں جٹ جا بندہ، میری ذہن تے یہ آخ دی ہے میری اکڑ بھائی ان قبر چ کوئی لطر نال ہی بندہ وڑ سکتا ہے، خوشی نال نہیں وڑ سکتا. میں آخیا جن تیرا رب ناراض ہوگا انہوں آدھا وڑ پینٹ چ. جی اندیا جا میں کہ پتر یہ دسو ان سوڑے کپڑے کسی کھوتے نو پوائے جانو خوش ہو سی پریشان ہو سی آندا چاچا وہ ٹیٹڑیاں مار سی تو میں مصیبت کہڑی نو پڑیا گیا میں کیا پتر اصل کھوتیا نال بھی کہہ گزرے ہوئے بھی کھوتا پریشان ہو سی آپ شوق نال پائی میرا ایک میں سگیا پول لاہور گیا تو تھڑدار کھڑا اندر گلا ہو پہ مینو آدھا مول مول صاحب یار اصا کو خوشی نال پائی پھر دیا میری مصیبت یہی آخر نام مراد جدو ٹکر کھائی دے نا تے اتو پیٹی چڑھائی ہوں تو ٹکر کھوئے کھائی دے ادھی روٹی ہیٹھا رہ جاندی ادھی اتارا جاندی پیپسی بھی پیوی تا بھی ہیٹھا نہیں جاندی ہاں یہ پوچھنا ہو بھی تو سڈے بھائی صدیق کول پوچھ لیں یہ پوچھ بچارا کیویں وقت نو پڑیا ہوں کسی نے میرے کو پینٹ پا کے آیا ہوں مر بیٹھن جوگا بھی نہیں ہوں کری جائے گا چاہیے یا نہیں کالج پڑھن والوں بندہ ہوں جی زندگی لے کے موت لے کے رب کو مر جائے وہ چنگا ایمان نال کالج پڑھن والوں جہاں پڑھتا کالج اندر ایمان نو لگ جائے فالج توجہ نہیں ہوگی تھی توجہ نہیں ہوگی تھی جہاں پڑھتا کالج ادے دین ایمان نو لگ جائے فالج ادا بن جا یہودی نالج توجہ نہیں کی تھی ہاں سانو کبلا ہے جی سانو یہو جہ نالج والے نہیں چاہیے مسلمان نو چاہیے نے مستفا سرکار دی غلامی دا ذہن رکھنے والے پنڈ ایک اور بھی ہے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برے ارادے سے بند کمرے میں بلایا اس وقت زلیخا ننگی تھی یا کپڑوں میں تھی شرم کرو کوئی شرم کرو مسئلے میں پوچھنا اچھا اچھا ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کیتا بہرحال مسئلہ میں دس دینا مسئلہ دس دینا سوال کرنا والے بھی دعائی خدا دی باقی مولویاں دے سوال ایویں کر دے نے ہن دین ایمان دا سوال دے کسے کرنا کوئی جنہیں پوچھنا ایویں پٹھے سوال ہی پوچھ لینے ہے جی یہ چبلا دا ایک چبل ہے اے تے ایمان ال کفر بکے ہے سیدہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام دی گھر والی بعد وچ بنی ہے حضرت سیدہ زلیخا دے وچوں حضرت یوسف علیہ السلام دی اولاد ہوئی اس واسطے یہو جا بے ادبی دا لفظ اس بی بی پاک واسطے نہیں بول سکدے توجہ نہیں کیتی اس لیے او کپڑیاں دے حالت سن کپڑیاں دی حالت سن اور برا خیال سوچنا شیطانی ہے امام والے شیعوں کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں امام مہربانی فرمائے سفید امام والے سیفیوں کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں مہربانی فرما کر سفید امام والے سیفیوں کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں گزارش ہے قبلہ سیفی حضرات ہے تے سنی نے اہل سنت و جماعت وچوں نے لیکن اینا دے بڑے پیر دی کتاب ہدایت السالکین جس وچ اس نے لکھیا ہے کہ مینو تے میرے خلیفیاں نو جڑا ولی نہ مننے او کافر ہے اے در حقیقت سوچیا جاوے تے صدیق اکبر بھی یہ دعویٰ نہیں کیتا فاروق اعظم نہیں کیتا غوث پاک نہیں کیتا کسے دی جرت نہیں دے اے میں خود ہدایت السالکین پرانی میرے کول موجود رہی ہے اور ہن میرے کول کوئی بیلی لے گئی ہے اس سے صاف لکھا ہے کہ جڑا مجھے اور میرے خلیفوں کو ولی نہ مانے وہ کافر ہے ہن میں جو نہیں مندا تے کافر ہاں تسا نہیں مندے تسی بھی سارے کافر چلو رولا ہی موقع یہ شریعت یہ در حقیقت سوچا جائے تے ایک نبوت دا زمینی دعویٰ ہے صرف نبوت دا مقام ایسا ہوتا ہے کہ جس کا انکار کفر ہوتا ہے باقی کوئی منکر کافر نہیں ہو سکتا چاہے غوث پاک کی ولایت کا کوئی منکر بنے تو اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے کافر اسی کو قرار دیا جائے گا جو نبی کی نبوت کا منکر ہوتا ہے میں تسا میں نہیں جان دے پر نہیں پتا سنو سنو سنو میرا پراوا سن جی جی جی نہیں وہ سوال لوگ کا موضوع پہلو سننا ہوتا میں کیویں سناواں لوگ کا موضوع تو پہلے سنانا ہوتا نا جی ہمیشہ اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلو تقریر ہوتی ہے بعد پرچیاں ہوتی ہیں ہوں اگلی گل میں سناوا انہاں آخیا نا بھائی وہ ہدایت السالکین وچ نہیں لکھیا ہدایت السالکین ایک پرانی ایک نویں ہے نویں اینی موٹی ہے انہاں جان کے وچوں گلاں کڈیاں نے موٹی جی پرانی ایڈی ہے میں اس ویلے انہاں دے وڈے پیر دے کول کھجوری گیا سا اج تو کئی سال پہلاں دی گل ہے پشاور بارے میرے نال آمنے سامنے عربی تے فارسی دو زباناں وچ گفتگو ہوئی سی جس وچ اس اصرار کیتا سی کہ واقعی صحیح ہے جیڑا مینوں تے میرے خلیفہ نو ولی نہ منیو کافر ہے اے اس میرے نال برملا بحث کیتی سی اس مسئلے تے دوسرا انہاں دی کتابیں لکھیا ہے کہ غوث پاک تو 6 درجے اچے ہون دا اے بھی بحث میرے نال ہوئی اس آخیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ دا ولی کوئی بھی غوث پاک تو تھیتر جو اچھے ہو سکتا ہے. بابا وہ بات کی گل ہے, وہ بات کی گل ہے, میں جی اکھان کنا ویکھی سنی پہ کرنا وا, اس وقتے کہ گل ہو سکتی ہے. ہدایت السالکین پرانی لیاؤ نہ وکھاوا میرے سر وٹ دے اج سنو سنو, ہدایت السالکین پرانی لیاؤ نہ وکھاوا سر وٹ کے سر دے اج. چپ چپ چپ اشا جی اشا جی بیٹھو کی بلا بیٹھو بھائی بھائی سکون بہجو سکون گل کرو. اور دوسری گل, نبی دی شریعت وڈی ہے, تسی وڈے نہیں ہے, بیٹھو بیٹھو تشریف رکھو. نبی دی شریعت وڈی, انسان وڈا نہیں تھا. سنو اب بیٹھو آرام لال بہ جاؤ, تسا آپ دسو بھی مدرسے بوش نال چلتے پہن کے نہیں بوش نال مدرسے نہ چلتے ہو دسو. باقی یار سنو سنو میری گل میری گل سنو, اے عوام جنو آسانے جس عوام نو آسانے بے دین لوگ نے عوام دے خلاف گلاں گئی نے تے سنتے رہے نے, جنہاں نو آسان نے بے دین کئی گلاں ایسی آئی نے جڑی عوام وچ انہاں وچ پھسی پئی, لیکن میں کیتی ایک قوم سنیا خوش ہوئے نے دانت دتی. بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ میاں بہ جاؤ بہ جاؤ, یہ گلا ہوں رہی نے کوئی نوی نہیں, نت کا پہاڑا ساڈا تھان تھان سے ہوتا ہی. دیکھو بابا جی بابا جی گل سنو گل سنو گل سنو, میں اے دسو میں اسے کام میں ٹی وی دے خلاف بولیا, ٹی وی کہ گھر چ نہیں, میں سکول دے خلاف بولیا, کون ہے جڑا کڑی منڈا نہیں پیا پڑھاؤں دا, لیکن عوام دے صدقے جاواں جنہاں نوں اساں بے دین آنے آ او تے سن کے برداشت کیتا ہے یار گل تے ٹھیک دین دی پیا کردا ہے, تے اساں اپنے آپ نوں پیر آکھیے تے آکھیے دین دے ٹھیکیدار تے دین دی سچی گل سن کے اساں گوارا نہ کریے تے مر عوام چنگی رہی ساڈے نال کہ نہ رہی. ترسا غوث میں تانوں کی آکھیا تسا پہ آخ دے جے سنو تسا پہ آخ دے جے کہ ایک گل نہیں, چھ درجے مقام ابدیت اگر اے لفظ نہ ہون تے میں سر وڈا دیاں گا اس کو اتے کوئی گل نہیں. نہیں تے سنو کی کتاب کیویں لکھی گئی ہے, ہاں یار میں پرانی گل پیا کرنا, میں وہ جڑی گل وچ ہے میں اوندی پیا کرنا. ہاں بات بدل گئی میں جتا, کون سی نہ حق سچ بیان کرنا اس میں فتنہ نہیں ہوتا, فتنہ مسلمان نہیں بنا سکتا. سنو اچھا ہوں میں تانوں اگلیاں بھی گلاں سناواں جڑیاں ہوں پھر تانوں کتاب وچ وکھاواں گا. سنو سنو اس کتاب وچ اے وی لکھیا ہے کہ مجھے رحمان کے ساتھ اس میں مشارکت ہے, یہ بھی لکھا نہ ہوئے میں سر بتاؤں. اچھا اگلی گل تیسری سنو چوتھی سنو, یہ بھی وچ لکھا ہوں, یہ بھی وچ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ جنگ بدر میں رسول اللہ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ میری روح تھی. یہ بھی میں وچ وکھاواں گا کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک روح کا علم نہیں تھا, یہ بھی وچ ہونا. نہ ہوے گا تو میں اپنے داڑھی منا کے گل سمجھ آ رہی ہاں امام غزال ہاں ولی کامل یعنی روح نبی پاک سرکار دے کول تلوار آئی تسائی کی گل کرتے تصدیق یہ مطلب سچ لکھی یار گل سنو تو میں دین پہ سنا میں کی گل اچھا سب ساتھی حضرات بھائی آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے اس طرح ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق بالکل سوال جواب دیں گے انشاءاللہ تو قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ ہم دیں گے آپ حضرات بیٹھے بالکل بیٹھے آپ پھر جان دے ایک میں گل کرنا چاہنا گل سمجھا جی اوے بھائی اوے اچھا پچھاؤ پچھاؤ پچھاؤ ادھر گل سنو بھائی گل سنو بھائی میں اس وقت پورا ملک پھرنا جڑے قوم دے رہبر بنے کھڑے نے نا سچ کہہ گیا علامہ اقبال اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ میں ویکھیا ہے اس ملک دے اندر قرآن نالی چ رول رہا ہے رسول اللہ دے خدا دی توہین ہو رہی ہے ملک دے اندر اتوں روزانہ فیصلہ ہوتا ہے اور بیان ہوتے ہیں کہ توہین رسالت کا قانون جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے اس سے انسانی حقوق میں بہت بڑا جناب خلا پیدا ہوتا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے لہذا نبی پاک کی توہین پر سزا نہیں ہونی چاہیے حضور دی توہین ہوئے صحابہ نو گالا نکلن ملک دے اندر سن لو خدا دے خلاف بولیا جاوے کفر دا قانون چلے لیکن کسے پارٹی والے نو اگ نہیں لگدی لیکن جدوں کسے پیر دی تے انہاں دے راہبر دی گل آوے نا پھر وہ خدا تو بھی اتنا ٹر جاندا ہے رسولاں تو بھی اٹھتے پھر لڑائیاں دے پتہ نہیں کی کچھ ہو جاندا ہے یہ ہوئی حال ہریا پگا والیاں دا ہے راتی میری تقریر سن میں گل کیتی رسول اللہ دی توہین دے بارے قانون دی جو کچھ اس ملک وچ فتنہ شیطانی چلدی ہے پئی تو ٹس تو مس نہیں ہوئے جدو میں آخیا دس لاکھ دا اجتماع پیڈا لا ہوئے تو مستفا دی عزت دی غیرت رکھا انہاں نالوں جٹ چنگا جنوں مستفا دی عزت دی غیرت دی گل آوے تے اپنی ہر شے قربان کر کے تے سر غازی المدین شہید وانگو کٹاون تے آ جاوے اے میں گل کیتی تے خدا دی قسم کر کے آنا تین اٹھ کے ٹر گئے تین اٹھ کے ٹر گئے رسول اللہ دی توہین دے واسطے انہاں دا بوتھا نہیں بگڑیا بوتھا بگڑیا جب اپنے تاں اقبال آکھیا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ رہا مسئلہ ہے قبلہ میں ہر سیفیاں دی ہر گل دا اینی گواہ بیٹھا جے میں لاہور گلزار سیفی پیر میرا بابا فرید کلونی جلسہ سی ان دی صدارت سی وچ نال عابد سیفی بھی آیا سی لاہور دا انہاں میرے آستے تقریباً سات اٹھ گنڈے افغانی بلا کے اصلے نال پار کے محفل بٹھائے ہوئے سن میں ایک گل کیتی میں کیا پیر اور ہوتا ہے فقیر اور ہوتا ہے اسے ایدج کو برائی ہے ایمان نال دسو پیر اور ہوتا پیران دے پتر پیر تے بندے نے پر فقیر نہیں ہوتے فقیر تے کوئی میرے علی ورگا بندا ہے نا نعرہ تکبیر وقت کو نہیں فقیر بنتا محنت نال پیر دا پتر مسنت تے بہ جائے پیر بن جاندا ہے پاویں محنت کیتی ہوئے تے پاویں نہ کیتی ہو میں گل سچی کیتی سی کہ نہیں اسے دے اوتے اٹھ پے اسلحہ کڈ لیا مسیتے ہونا تے جو رولا پایا میں تقریر چھڈی تے جاندا رہا پچھوں جلسے کراون والے دے بڈیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں انہاں آکھیا انہاں دا کھانا خراب ہوئے اور ایڈا ساڈا مولوی سونی تقریر پیا کردا سی تے دہشت گرد آ کتھوں گئے نے انہاں او حال کیتا پھر جڑے پیر سن انہاں نو جتیاں چکن دی توفیق نہیں ہوئی پچھوں پایا گئی پولیس انہاں بلا لئی بھئی انہاں فتنہ پایا پھڑو انہاں نو ہون پیر صاحب ہو رہی جناب جتیاں پھول گئیاں تے مسجد دیاں پچھلیاں کھڑکیاں دروازیاں تھانی ٹپ ٹپ کے پہ جان میرے کول آیا میرا کو مطلب پولیساں نال ملن والا سی تے میرے نال تعلق سی ہوندا ملک ملک امین او چنگی تے رہندا ہے او سا کہ چشتی گل کر جناب ہاں جی اسی پولیس پوا دئیے تے انج میں کہ بھائی میں نہ پولیس نو کدی مدعی بن کے جانا چاہنا تے نہ کدی ملزم بن کے جانا چاہنا میں غوث پاک دے منن والا میرا فیصلہ دے نبی دی شریعت ہی کرے گی قسم خدا دی کر کے آنا سویرے او پیش ہوئے تھانے میں نے آخیا وہ سدے نے پایا میں کہا نہ میں مدعی نہ میں ملزم پینٹ محلہ جانے دے وہ جانے میرا کی مقصد ہے قسم نو کہو خبردار میں کیا فقیر تھانے میں آنا گوارا نہیں کرتا اے اصلہ چک کے تے سنی دی تقریر دے وچ انی گل تو اٹھنا اے فقیری رسول اللہ تے پتھر کھا دعاواں پہ دیندے نے تے ایتھے خالی گل وی سچی تے حق دی آوے تے اٹھ کے اصلے وکھائے جان یہ دہشت گردی ہے یا فقیری ہے پراواں سنی ہوے سن سنی ہووی بھابی ہووی سن اللہ تعالیٰ فرماندہ لا ججر منکم شنان قوم رلا اللہ تعدلو ایدلو ہوا اقرب للتقوی کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصاف نہ بنا دے دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو ہمیں یہ اسلام نہیں کہتا وابی پیڑا کرے تے پیڑا آک چنگا کرے تا ہمیں پیڑا آک تے آپ نے جو مردی کیتی آراک سارا کچھ ٹھیک ہے یہ اسلام نہیں یہ دغا بازی ہے اسلام یہ ہے اپنا غلط کرے تے غلط آک غیر غلط کرے تا بھی غلط آک اپنا ٹھیک کرے آک ٹھیک ہے غیر ٹھیک کرے تے آک ٹھیک پہ کرنا ہے میں جیڑیاں تانوں گلاں کیتیاں میرا تو نال کوئی ویر کوئی بن شریکے دا کوئی جائیداد ہے کوئی شریکہ پچھلا محض دین دا مسئلہ ہے نا جیڑیاں میں گلاں کیتیاں نے جے اے نہ ہون تساں آپ دسو بھئی اتلے پیر واقعی اصلے وچ رہندے نے سو سو کلاشن کو پھینچ تے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حضور کی شریعت میں مبلغ کے لیے اسلحہ اٹھانا جائز بھی ہے کیا مبلغ دے واسطے فرض نہیں کہ وہ پتھر کھاوے تے دعا دے جے اگر یہ شریعت دا مسئلہ جے اگر کسے نو پتا ہے میں تبلیغ کراں گا میرے نال کوئی گال کڈے گا تے میں لڑ پاواں گا میرے کو برداشت نہیں ہونی او دے واسطے حرام ہے تبلیغ تانوں مسئلے دے پتہ نہیں شریعت حضور دا پتہ کو نہیں تبلیغ وہ کر سکتا ہے اگلے تلوار نال سر بھی وڈ دین تے قبول کرے اگر لڑے نہیں یہ مبلغ کا فرض ہے تلوار اٹھانا اور اسلحہ اٹھانا اس پر فرض ہے جو کافروں کے ساتھ بیرون ملک جہاد کر رہا ہو توجہ نہیں جے کیتی ہاں جی حکم حکم حکم جناب آپ کے پیر بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے آپ اپنے پیر کی توہین نہ کریں جی جی باتیں آپ نے کی رد کر دوں گن پھر کیا ہوگا میں سنو میں جو گلا میں بھائی میں دسنا چاہ رہا اگر آپ ان باتوں کا رد ثابت کر دیں تو جو چور کی سزا سو میری میں بات مان جاؤں آپ یہ صرف اتنا ہوگا کہ آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ غلط ہیں سر وڈن والی گل سر وڈن والی گل نہیں دوسری بات آپ نے کی اصلے کی بات تو بھائی صاحب کے پاس ہاتھ میں ضرورت ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے اس بات کی نہیں ڈاکو کے لیے اٹھا رکھا ہے چور ڈاکو چور ڈاکو کے لیے ہر بندہ رکھ سکتا ہے مبلغ اور ہے چور ڈاکو کا بچاؤ اور ہے آپ کی خدمت کے پاس ہمارے گاؤں میں نہیں بنتے ہمارے گاؤں میں تو فرقہ بازی ہے جس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں جناب قبلہ چشتی صاحب نے اعتراضات فرمائے سلسلہ علیہ سیفیہ پہ ان کے برحق گزارش کی کہ میں ان کے آستانے پہ حاضر ہوتا ہوں، کسی وقت اپنی فراست کے مطابق وقت عطا فرمائیں. میں ان کے تمام الزامات کو انشاءاللہ العزیز حضرت پیر ارچی مبارک اخونزادہ سیف الرحمان کا ادنا فقیر ہونے کے ناطے سے رد کروں گا، دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ. گزشتہ 16 سال سے میری حضرت مبارک سے نسبت ہے، میں ان کا الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈائریکٹ مرید ہوں، کسی ان کے مرید کا مرید نہیں ہوں، میں ان سے ڈائریکٹ مرید ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تمام باتیں انشاءاللہ العزیز میں رد کروں گا. ٹھیک، جمعے والے دن اتے ہونا، اگے پیچھے باہر تقریر تے ہونا. جمعے والے دن جسے مرضی آؤ، جسے مرضی آؤ. اللہ دی مہربانی نال اگر تسا من غلط ثابت کر دیو تو میں تواڈے پیر دا مرید ہوواں گا. ٹھیک ہے، آپ کو غلط کرنا. اوے بھائی، او بھائی بات سنے، بھائی بات سنے، غور سے بات سنے، بات سنے بھائی، بات سنے، بات سنے. مقصد ایک عالم دین، مقصد یہ ہے کہ آپ کو رد کرنا نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کو بات سنو بھائی، یار بات سنو اور غور سے بات سنو. مقصد یہ کہ چشتی صاحب کا رد کرنا نہیں، مقصد جو ان کے اعتراضات سلسلہ عالیہ پہ، سلسلہ عالیہ سیفیہ پہ اعتراضات ہیں، ان کا رد کرنا. میرا مقصد بھی کسی کا رد نہیں، صرف احقاق حق کے مطالبات. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ آپ نے جو بات کی ہے تو وہ درست نہیں ہے. اگر نہ ثابت کر سکا جو آپ چاہیں میرے ساتھ کریں، لیکن لیکن اگر میں نے ثابت کر دیا ازرا کرم، ازرا کرم. نہ مرید آپ جس کے ہیں رہے، نہ بھائی نہیں، مرید آپ جس کے ہیں رہے، لیکن ازرا کرم رحم فرمائے. ٹھیک ہے، جو سزا دیں میں بھگتوں گا، میں بھگتوں گا. اچھا سنو، ایک میں گل بھگتوں گا، ایک میں بھگتوں گا ان کی سزا. اچھا سنو، ایک اور آخری گل میں ایک اور کرنا، اور سنو یاد رکھنا، ادھر ویکھو، جیڑا کسے دی تعریف نال ودے، جیڑا کسے دی تعریف نال ودے نا تے کسے دی برائی بیان کرن نال کٹے، وہ اللہ دا فقیر نہیں جاؤں گا. رب دے فقیر دی ساری دنیا مخالف ہوئے انہوں پرواہ ہی نہیں ہوتی. میں خدا دی قسم کر کے میں فقیر نہیں، میں مولوی ہوں، چھوٹا جا تے نکا جا مولوی ہوں. جاؤ، ساری دنیا میری مخالف ہوئے، ساری دہاڑی میرے خلاف حوالے کڈن تے دین، مینو مسا بھی فرق نہیں. میں کدی نہیں آکھاں گا انج کرو انج کرو، مینو پتہ ہے عزت دین والا بھی رب ہے تے ذلت دین والا بھی رب. اگر ڈرنے والی بات ہوتی تو آپ کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گزارش نہ کرتا میں، سمجھ آئی؟ اگر ڈرنے والی بات ہوتی، ٹھیک ہے، علماء کے خادم ہیں، علماء کے خادم، سمجھ آئی؟ علماء کے ہم خادم. وہ انشاءاللہ اپنا ایڈریس عطا فرمائے مجھے، اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائے، اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میرے لیے باعث برکت ہوگی. ان شاء اللہ کرا دے، ان شاء اللہ ثابت کرا دے. تاریخ پیسے نہیں رکھتے، حضرت نہیں کرنا پڑنا. میرے تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ میرے پاس آپ لوگوں، آپ دوستوں کے لیے، آپ میرے بھائیوں کے لیے لنگر کا کافی انتظام ہے. آپ سبھی لنگر کھانے کے بعد تشریف لے جائیں، لنگر کھائیں. بل یہ جو میری انتظامیہ ہے، جتنی بھی انتظامیہ ہیں وہ تشریف لے. معذرت کراں گا اگر میری گل غلط ہو. تمام حضرات بھائی درود و صلوات و سلام پڑھیں. مصطفیٰ جان سلام، شمع بزم ہدایت پہلا خون سلام، شمع بزم جسوانی گھڑی چمکا کا چاند، اس دل فروز سات پہلا خون سلام، مصطفیٰ جانے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ آقا جانی کے وقت آنا اور چہرہ انور دکھانا کلمہ طیب پڑھانا کلمہ طیب پڑھانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ شاہ صاحب دعا فرماؤ گے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ جی تنے سب دوروں نزدیک سب حاضراں ساڈی حاضری قبول فرما دین حق نو سمجھن توفیق عطا فرما یا اللہ دین تے استقامت بخشی یا اللہ تو اپنے نئے کرم کو نہ بھول ہم تجھے بھولیں تو ہم کو بھول یا اللہ ساڈے بچیاں نو دین علم نو توفیق عطا فرما دین دا شوق عطا فرما ہمیشہ ہمیشہ واسطے دین تے چلن توفیق عطا فرما جو تبھی سنی والے استعمال توفیق عطا فرما ہم سب دا خاتمہ ایمان فرما شاہکار خطاکار بدکار تیرے یا اللہ محفل وچ حاضراں ساڈی دعاؤں قبول فرما یا اللہ میں مانگیا تا کتے کروڑ احسان یا اللہ ماسوائے گناہ سارے کول کچھ بھی نہیں یا اللہ معاف فرما یا اللہ خیر فرما فضل فرما الہی بحق بنی فاطمہ کے مرکول ماں کونی خاتمہ جس دوست نے محفل میں انتقال کیتے ان قبول فرما جنہاں دوست نے کار خیر جس سارے اللہ حاضر قبول فرما قدائم فرما بخشش فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق جنہاں دے فرش نور سی محمد جن رئی جن رفت سے آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا کوئی نہیں جہاں میں تیرے سوا ہمارا تیرے کرم کا جڑے بھوکے بیٹھے جو چپ رہو درجے بولو آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا یا قاطر کرم کا اب تو ملے دل بر ہے تو حسین ہے در پر تیرے جبی ہے دل بر ہے تو حسین ہے در پر تیرے جبی ہے در سے نہ ٹال خالی کچھ بھی کدے خدا را یا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہ دونوں ہی سلامت سر میرا در تمہارا آقا Yeah. مولانا فضل احمد چشتی صاحب مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہے دونوں ہی سلامت سر میرا در تمہارا یا کا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے جد سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا یا کا تیرے اب تو ملے تیری ذات بحر وحدت تیری ذات بحر وحدت منجھ دھار میری ہستی تیری ذات بحر وحدت منجھ دھار میری ہستی ڈولے بھنور میں کشتی اور دور ہے کنارہ یا کا تیرے کرم کا اب تو ملے گونج بہ جایا کا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا یا کا تیرے کرم تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا یا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے